Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a csodálatos márciusi napon. Ez itt a CubeCast immáron 20, illetve 30. alkalommal. Igen, és 20-30. Igen. És amit látjátok, négyen vagyunk. Nagy szeretettel köszöntöm sorainkban Simont, az el... Sziasztok! Hogy elted? Ezt mindig akartam kérdezni, hogy elted a csatornát nevét? A csatornám neve az ilyen legelső felhasználónév volt még annó, tehát a Szajmi az a Szájmi névbecézés, ahogy a szüleim hívnak engem, ne kérdezzétek, hogy hogy jött, tehát ők így hívnak, az el pedig ugye én a vezetéknevem. Milyen meglepő. Tudja. Szóval, hogy ez ilyen annó felhasználónév volt, és az emberek ezt pick-upolták a YouTube csatornáról, mert ugye soha nem mutatkoztam be így, de hogy ez ragadt rajtam. Igen, mondjuk arról, hogy miért az lett a felhasználó neve a YouTube-on, ami nagyon sokan tudnának nyilatkozni. Mert nagyon sokan ugye nem úgy indultak hozzá, hogy na, nekem most nagyon sok feliratkozóm lesz, és kéne valami normális nevet választani. Nem tudom, miről beszélsz. Nem, igaz. És itt van velünk Viki. Sziasztok! És Viktor. Sziasztok, még mindig nem kaptuk meg az animációnkat a mókusokról, úgyhogy esetleg van néző, aki akkor ezt kezdje el csinálni most már lassan. Ja, animátor hajlamokkal rendelkező nézők. Van egy ilyen kis vicc, hogy bekonferáltam őket úgy, hogy itt van velem Viki és Viktor, mint a Stan és Pam, vagy Zulu és Huru. Igen, nem és tudom, tudod, ez a, amikor egykereküző mókusok zsonglőrködnek a cirkuszban. Na mindegy. Most kezdtem animálni tanulni, majd neki fekszek. Jó. Jó. Na, és akkor ma este is 30. alkalommal sokat fogunk beszélni játékokról, vagy éppen ami az eszünkbe jut, és látjátok, most már 4 fővel van megtámogatva ismételten a podcast, úgyhogy remélhetőleg sokat fogunk beszélni, és jól fog telni ez a következő 2 óra. Előre is szeretném megköszönni a moderátorainknak, akik remélhetőleg ugyanúgy segítik majd a chatnek az előrehaladását. Most pedig akkor vágjunk bele a lecsóba rendszerint, hogy mivel játszottunk, vagy mivel nem játszottunk az elmúlt időszakban. Hát akkor vendég lévén új emberként szerintem rögtön pedestára állítunk, úgyhogy kedves Simon. Rögtön lökjük a mély víz. Igen, mély víz. Mivel játszol mostanában? Valószínűleg egy kicsit bővebb lista. Amivel játszom, az egy szűk kör, Hearthstone, az mindig örök. Amíg van WoW előfizetésem, addig WoW. És egyébként így jelenleg megapadt a lista, tehát hogy komolyabb játékokban én nem feledkeztem bele, de hogyha kedvem lesz streameléshez, akkor az újakat ki akarom majd próbálni, amik mindig érdekesek. Na, nem úszod meg ennyivel. A World of Warcraft-ban hol tartasz meg, úgy mivel ütöd el az unalmas órákat? Hát főleg egy maxos karakterem van, amivel eljutottam odáig, hogy kb. Semmit nem akarok csinálni. Tehát a raidelés úgy nagy szinten nem vonz, ilyen kozmetik cuccokat, meg mountokat, meg ilyeneket farmolok, meg mellé szeretnék egy másik frakcióban felhúzni, hogy az ott lévő questline-t is megpróbálhassam. A Warlords of Draenor-ba játszol? Így van, így van. És milyen karaktered van? A maxosom az paladin, meg egy priestet és egy huntert húzok. Ali vagy horda? Irányi szeretek főleg azért. A fő az horda, és most húzok mellékként egy alit. Nagyon helyes, nagyon helyes. Én is jobban szeretem, egyébként azért kezdtem hordát, mert az ismerősök ott voltak, aztán mégiscsak első karaktert annak toltam inkább. Nekem úgy 9 hordás karim van, úgyhogy így akkor megtűrünk. És mennyi ideje játszod a Draenort? Mert most én már egy ideje nem játszom, tehát úgy kb. Egy fél éve, 3 éve. Hát a Draenort azt hiszem, hogy januárban vettem meg, és ugye az ingyen hónap meg egy vásárolt hónapon van mellé, és ennyi. Akkor hónap, korábban meg nem játszottam hónap vele egyáltalán. Ó, hát akkor... Mármint, hogy egyáltalán nem vovoztál semmit? Hát de még annó BC-ben az mikor volt, ilyen 3-4-5 éve törtön, de akkor se olyan komoly mennyiséget. Még együtt instáztunk. Így van. Ó. Instáztunk? Mi? Együtt kezdtük. Az öcsém húzott engem. Húzott? Az lehet. A családi emlékek. Az jó kérdés. Nem is emlékszem, mi volt. A karakterre emlékszem BC-be, de amúgy arra, hogy mit csináltunk, arra nem. Hát akkor még úgy az elején vagy. Mert nekem is úgy nagyjából 3-4 hónapig tartott az új kiegészítőnek a varázsa, aztán itt esetleg jöttem róla. Hát én igazából nagyon sok videót nézek, és ugye mondják is, hogy nem annyira elegendő a content benne, és én ezt úgy is tudom mondani, hogy teljesen casual player vagyok, és alig játszok vele, és gyakorlatilag másfél hónap után elfogyott, amire motivációm van. Igen, a World of Warcraftnak ez volt a nagy pálfordulata, hogy az elején nagyon hardcore rétegnek szólt, tehát a Burning Crusade az kifejezetten a hardcore rétegnek volt kitalálva, tehát ott olyan attunementek, tehát olyan igen, tehát ott még élt az, voltak, hogy a játékos bázisnak mondjuk az 1%-a látta pontosan. Főbosszt. És ott, ha valaki leölt egy főbosszt, azt nagyjából úgy a félvilág így istenként tisztelte. Igen, igen, akkor telespamelték a World Chat-et, meg ilyenek. Aztán a Wrath of the Lich King az volt mindenki számára, aki régóta játszik a csúcspont, és ezt megerősítem. Igen, igen, ott igen. A végén kezdett el teljesen kazuálosodni a játék, de ott még szerintem úgy pont az arany középutat megtalálták. Aztán jött a Cataclysms, a Panda Kaland. Az volt. A Panda Kaland azt mondtam a mélypont, tehát az a mindenkori mélypont. Hát azért még most is elég alacsony repülésben van, tehát az mindenképpen mutatja, hogy nincs hivatalos bizárd adat arról, hogy hány feliratkozó van. Van, csak nem adják oda. Igen. Azért mondom, hogy úgy hivatalos, hogy publikus. Publikus nincs, igen. Hát valamikor 5 millió felett hagyták abba a publikálását ezeknek az ott. Most olyan 4-6 körülre tippelnek úgy a hardcore-abb játékosok, akik nem tudom honnan tippelnek, de nem, olyan 5 millió mondják. Körül volt az utolsó ilyen negyedéves jelentés, és akkor úgy döntöttek, hogy jó, akkor a többit már inkább megtartanánk magunknak. Igen, igen, igen. Bár ez még mindig jó, annyi ember, hogy más MMO-k összetenni a két kezét ennyi emberért. Hát igen, de mégiscsak a fele annak, ami kezdetkor volt. World of Warcraft úgy haldoklik, ahogy a többi MMO szeretne élni, de igen. De ettől függetlenül ez egy jel. Egyébként tök vicces, hogy mindenki, aki ilyen nagy vovos, vagy nagy vovos alatt értetünk bárkit, aki tud bármit a játékról, az a pandás kiegre mondja azt, hogy a mélypont, én meg ott gondolkoztam el egyedül életemben, hogy lehet, hogy vovozni kéne. Kívül, amikor elkezdtem, akkor a panda volt, a panda monk volt, amire legjobban ráizgultam, mert hogy azzal soha nem játszottam, és tök szeretem az ilyen ázsiai stílust. Viszont ugye nem játszottam a kiegben, tehát nem tudom, hogy igazából a content milyen volt, meg az endgame. Hát a pandába én is úgy csináltam, hogy ott nagyon elhúzták az utolsó patchet, tehát valami másfél-két évet vártak vele. Most is már eléggé, de még nem annyira. Ja, úgy elhúzták, hogy a kiadását? Hát nem is tudom, hogy volt egészen pontosan, de mondjuk kijött 2013-ban a panda, és nagyjából 3/4 év alatt ledaráltak 2 ilyen patchet, ilyen update-et, és utána jött az utolsó, azt meg egy évig, vagy másfél évig kinhagyták, és addig semmi, de tényleg semmi update volt, és ebbe az időszakban volt nekem egy éves szünet is a játékban, és amikor így visszajöttem, akkor így, hát jó, semmi nem történt, akkor folytassuk ott, ahol mondjuk, bár körülbelül most is ez van. Igen. Van egy kollégám, mi ugye dolgozunk a Blizzard disztribúción, és ő nyilván régóta dolgozik a Blizzard disztribúción, és lett volna, ugye most volt a 10 éves évfordulónál osztogattak ilyen ajándékot azoknak, akik 10 éve előfizetők, és nem kapta meg, mert volt pár hónap, amikor nem aktiválta be. Júj! De hogy neki akkora is volt egyébként előfizetése, mert ugye, hogy kapta, de hogy de hogy nem aktiváltam, nem, hogy pár hónap miatt így nem, és emlékszem, hogy itt alpált azért, hogy hát, ha valahogy mégis, de hogy az, nem. Ami nagyon epic cucc volt. Állítólag valami szobor, vették, nem? Ha valami szobor, ilyen nem nagyon nagy szobor azért, de hogy azért egy elég király szobor, és annyira komolyan vették, hogy voltak Blizzard alkalmazottak, akik nem kapták meg, mert ilyen pár nap kimaradt. Úgyhogy, ja. Meg most, hogy a WoW film mellé osztogatnak ingyen majd. Hát várjál, gyorsan utána számolva, azért aki 10 éve előfizető. 12x12x10, az 1440 dollár csak az előfizetésre. Igen. Igen, most, sőt, most már drágább, nem? Hát volt most már drágább a dollár. Nem, 12 maradt még mindig, nem? Mert régebben talán olcsóbb volt valamivel. Azt tudom, hogy valamikor így panda környékén emeltek rajta egy keveset. De durván pici ez a szobor. Biztos benne mennyit. Az ilyen toy szobor, vagy micsoda? Jó, azért nem. Tehát ilyen 20 centi, 25 centis kb. Nem, azért ja, az tisztességes szobor volt. De hát ha már majdnem fél milliót ráköltöttél a World of Warcraft a Kentodra. Jó, azért... actually nálunk bent, bent állnak az egyik irodában az ilyen collectible-ök. Az ilyen World of Warcraft collectible-ök a csonti mögött található kartól kezdve nem tudom milyen szobrokig. Ja, nekem is van egy collectible-ök. kettő. Meg itt van ja, nekem ja, egy Warlock az... figura is. Ilyen. Én ezt annó ismerősnek vettem még. Ez az egyik kedvenc Warlockos mi ez, tier szettem volt, ez a T5-ös volt, ez még Burning Crusade-es szett. Ó, azok annyira jó. Én odáig tudom a szetteket Burning Crusade-ig, tehát onnantól úgy elveszettem a fonalat így a T4, T6-tól T15000-ig. Igen, most már T16 vagy 7 van, de azt tudom, hogy a Burning Crusade-es szettek gyönyörűen néztek ki, tehát azok, az első igen. A Voidos, a Void Crown, aminek egy pörgött egy ilyen örvény a Warlock körül. Aha, aztán meg az az összes transfogom Burning Crusade-es. Hát mi úgy hívtuk, hogy ilyen kis gnóm koponyák vannak a vállasán, ugye hordások voltunk, tehát az abszolút igen, adta a feelinget, és utána meg a következő szettet, meg a sipkából ilyen szárnyak nőttek, és időnként is felcsapott egy ilyen szárny, tehát iszonyat királyul nézett ki. Tehát ott mindegyik, a T5, T6-ok gyönyörűek voltak. Igen, és ez még az az időszak volt a játékban, amikor ugye ezeket a bosszokat nem úgy leverni, de látni is nagyon kevesen látták, nem igen, hogy essen belőle valami. Hát akkor még az volt, hogy ha ilyen epikekkel mászkáltál, akkor felálltál a fővárosba a postboxnak. Mi az? A leveles láda? Mi az magyarul? Ja, a bank elé, meg a postbox elé. Igen, szóval, igen, szóval felálltál a postbox tetejére, és akkor az emberek tapsoltak, meg őrjöntek, hogy neked mit van. Hú, emlékszem, volt egy ork, azt hiszem, igen, ork warrior, akit Enigmárnak hívtak, és ő 0-24 be volt logolva, és amikor nem játszott, akkor a karaktere ott állt a bank előtt Shattrathban, és akkor így ez volt Enigmár. És így mindenki nézte mindig, hogy na, lett új gír, és akkor lett új gír, aki így 50-en körül állták mindig, és nézték. Ah, igen, szóval ez adta meg pont szerintem a... Igen, neki volt azt hiszem Thunder Fury-ra is. Aha. Aztán utána én is kifarmoltam a Death Knight-omnak szólóba. Akkor már lehetett szólózni a Thunder Fury-t, de hát az még szivatás volt. Szépen, nagyon kicsi volt az esélye, hogy essenek hozzá. Igen, hát az tipikusan azért volt Legendary, meg azért volt kevés embernek, mert brutálisan kicsi esély volt rá, hogy megszerezd. Igen. Hát igazán azt szerintem a WoW-nak is az adta meg a... mi történik ott? Nem tudom elvallani. Külön beszélgetést folytatunk a kommentekben. Megvádoltak azzal, hogy faktóriózom, pedig csak e-maileket írtam. Bár azt utólag én is hatom, hogy múltkor faktóriózták közben. Az lehet. Az a baj, hogy én nem ismerem annyira a játékot, hogy tudjak ilyen félkoncentrációval játszani, de majd kifejlesztem. Egyébként ez a faktóriázás, ez úgy nézett ki, hogy álltam egy futószalagon, mentem körbe-körbe, és amikor amikor elfogyott a fejlesztés, akkor beraktam a következőt. így nagyjából így nézett ki. Teljesen korrekt. Egyébként néztem, a multi hotelvileg ilyen lokál hálózaton megy most csak, tudtam, tehát Hamachi szükséget. De akkor igen, mi is valamelyesre játszunk. Vagy nem kell hozzá akkor külön játék, és akkor tökre az egész ilyen... Nem tudom. Well, hát, a lokál hálózat. Good old gaminges verzió, akkor azt ugye szét lehet osztani. Igen. Mert az no meg mondjuk én. Mondjuk én haverommal itt lokálon játszottam, tehát úgy egyszerű. De így, tehát neked van akkor egyedül itt több játékos tapasztalatod. Hogy lehet azt megoldani, hogy ne építkezzetek szanaszéjjel keresztbe egymásnak? Tehát ott azért nagyon komoly koordináció és beszélgetés kell, nem? Hát igen, és konkrétan itt ül mellettem két monitoron, és akkor így rajzolgatjuk, mint a haditerveket, hogy mit, hogyan, és akkor hogy menjen át, hogy ne ütközzön, meg pont elférjen. Ja, de hogy igen, ezt így, ehhez hasonló affinitású emberekkelnek, így megértik egymásnak a logikáját. Ja, hogyha faktorióba felhúztok mondjuk egy négyfős kóba egy működőképes struktúrát, akkor egy gyár irányítását is rátok lehet bízni, az igen. Építéstől kezdve konkrétan szerintem. Jó ez. Még ketten is kihívás volt néha, hogy mit, hogy húzzunk össze. Te Csonti. Igen. A Sirius, köszi, hogy voltál győri playtem, mert ez volt eddig az első, nem, első és eddig a legjobb komment miért van tiltólistázva azonnal? Tehát, hogy ebből melyik kifejezés van tiltólistázva? Szerintem az első, de... A Sirius? Nem. Nem kéne. Mindjárt módosítunk a beállításokon. Na várjál, de nekem mi... Ja, ez rengeteg szerelő fordul nálam is. De hagyd ne kelljen ecsetelnem, hogy miért van az első szó tiltólistán, de akkor ezt most átmenek egy kis kiszedem. Nálam olyan tiltólisták voltak, amikor megnéztem, hogy biztos soha nem raktam be őket, és nem tudom, hogy kerültek oda, de hogy meglepődtem, meg hogy kik voltak tiltólistán. Ja, de tök jók ezek a podcastek, mert mindig így szép számmal nő a lemutolt emberek száma viszont a csatornán. Úgyhogy ez így tök jó alkalom szűrni egy kicsit a népet. Micsoda lehetőségek ezek. De nem, tényleg kell, szükség van rá, mert egy-két ember az nem ismer mértéket, ha kommentelésről van szó. Sajnos. Azt tudod, hogy húha! Hát mindig előfordul. Na, és említetted még a Hearthstone-t. Így van. Mi a véleményed a közelgő új kiegészítőről? Meg ti is hozzászólhattok. Azt tudom, hogy a Wikit is próbálod megfertőzni. Vagy már megfertőzted. Megfertőzni. Ő már régóta tolja. Csak nincs. Igen, hát most nem vagyunk annyira benne, igen. Én most nagyon kiestem egy 2 hónapja, tehát én szinte nem is játszom, csak ilyen havi egyszer, tehát hogy annyira se, hogy a heti Tavern Brawl-t megcsináljam. Hát mondjuk én is ilyen heti egyszer-kétszer játszom csak max, de hogy alapvetően videókat nézek róla, meg azért a hírekben benne vagyok, és én a standardet nagyon várom a nagy többséggel ellentétben. Ja, egyébként nem értem, hogy miért ágálnak ennyire ellen, hát ott lesz a normál játék. Hát mert változás, és az emberek nem szeretik a változást. Hát mondjuk ez igaz. A változást nem szeretik a legtöbben, idegenkedni. De amúgy meg fogják látni úgyis, hogy azért ez egy jó dolog. Hát a profi, tehát a hivatásos versenyeken szerintem nagyon-nagyon nagy felüdülés lesz ez a standard játékmód, mert elköszönjük csomó régi befásult paklitól, és helyett... Igen, konkrétan most kőbe vannak vésve a metadekkek, és akkor azokkal lehet játszani. Ja, hát voltam nemrég így, néztem még profi mérkőzéseket, és ugyanazt az unásig használt handlockot, meg a forszor druidát tolják még mind a mai napig, na most nem értem, hogy ezek az emberek ennyire kitartóak, vagy úgy miért, de ez így hát az a jó. Szóval igen, én is nagyon várom, hogy legyen egy kis felfrissülés ezen a téren. Ja, sokkal izgalmasabbak lesznek szerintem hogy a profi mérkőzések, mert még ők se tudják, hogy így mire lehet számítani. Tehát igen, konkrétan már úgy néz ki lassan egy ilyen profi játszma, hogy a kommentátorok mondják, hogy jó, első kör valószínűleg akkor most ez alapján, következő kör, akkor most ez alapján, igen, erre igen, vaksz, igen. Ezt és ezt lépheti, és így tényleg. Life coach Rópol első körben. Már láttak minden létező kombinációt. Igen, igen. Meg most már elkezdték felfedni a lapokat, most eddig valami 15 vagy 8 lapot már megmutattam. Én is az ilyen olasz meg korai oldalról leakelt lapokat nézegetem. Ja. Na is mondjátok nálunk itthon mindig ez, hogy úristen, láttad az új lapokat? Mondtam ja, már, hogy most nem érdekel. De a Priestnek jók lesznek, azt már láttam, azok tetszenek nagyon. General Volash. Az a, igen, a legújabb. Arra emlékszem, amikor gyilkoltuk még Lich Kingben. Az egy vicces boss volt. És itt is vicces kártyalap lesz. Kíváncsi az melyik? Az hol volt ez a boss? Az Old Kingdomban volt, az ilyen Nerubianos insta volt. Ja, az jól Nerub vagy valami ilyesmi, aha. Nem az Azul Nerub, hanem az Old Kingdom, az a nagyobbik volt. És akkor a végén volt ez a faceless emberke, aki így minden játékosból csinált egy klónt, és akkor le kellett mindenkinek a saját klónját vernie, és amikor leverte, akkor látta a többiek klónját is, akkor ott segíthetett a többieknek is leverni, és amikor minden klón meghalt, akkor lehetett ütni megint a bosst. Király, ezt ne, szerintem őt még nem láttam, úgyhogy... Ez érdekes. A World of, tehát hogyha valaki most kezd el vovozni, akkor szerintem feltétlenül az összes instát egyszer érdemes végigjárnia, mert igen, nagyon jók, és főleg mióta felújították őket, szerintem még jobbak lettek. És meg mióta a fejlődésnél igazából az insták az egyetlen járható út, tehát a questelés ja, annyira nem ad élvezetet, hogy... Ja, hát ha valaki gyorsan akar fejlődni, akkor csak instával és tank karakterrel. Instant kapsz csapatot. Igen. Igen. És dől az meg mondjuk X-tank. A healer se rossz. Igen, tank healer. A DPS az meg 1-2 órát vár, mire kap csapatot, aztán... Igen, igen, igen. Ja, ez pont úgy volt, az egyik streamnél volt, hogy Hunterrel akartam fejlődni, és ilyen, tehát csúcsidőben ilyen este 8-kor hétvégén nem hívott be DPS-sel egy fél órán keresztül, úgyhogy inkább hagytam a dolgot. Ó, én meg emlékszem azokra az időszakokra, amikor nem volt ez az Insta kereső, ez a csapatkereső, ez a Raid, meg Party igen, Finder, igen, igen. És akkor mindenki ott állt a főváros közepén, és így spammelték a chatet, hogy így, meg egy chaten beszélték meg ott az emberek, hogy ide keresek embert, oda keresek DPS-t, szeretnék menni, ki van egy csapat. Tudták, hogy, és a tudták, hogy hol van az Insta bejárat. Hát Hunter már akkor is szerették, tehát így úgy voltak a kiírások, hogy LFM, tehát Looking for Men, mit tudom én, most mondok valamit, Wailing Covers, és akkor Tank and Healer Needed, no Hunter. És akkor így ez volt, tehát a Hunter-et kizárták. Meg amikor még a régi WoW-ba az a minden loot Hunter loot kategória, tehát így kiesett a Thunder Fury, és majdnem, hogy a Hunternek adták oda, mert hogy a Hunternek is jó az a fegyver, így a statok alapján. Ezt tudja használni. Igen, és tényleg jó volt, mert volt a agility, azt hiszem, és akkor hát az Hunter loot, igen. Bocsánat. És volt olyan ismerősöm, aki végignézte, hogy egy Hunter elviszi a Warrior a main tank elől a Thunder Fury-t. Júj, azért abból több milliós nézettségű videót lehet csinálni, tehát. Akkor még talán nem volt a YouTube ennyire beégetve, vagy bejáratva. Igen, én is most látom, hogy az ilyen, akik az ilyen nagyon régi vanillás felvételeket feltöltik, az brutál sokan megnézik. Igen, még a mi klánunknak is volt egy nagyon jó videója, egyik klántársam készített, amikor a Lady Vashit levertük, több hónap is. Jó, ez aki így folyamatosan nő, és így lefejeli a plafont. Az a Gruul volt, de a Vás is. Nem volt valami maga. Furcsa dolgok történnek ebben a játékban. Furcsa valami furcsa dolgok történnek. De azt kérdezem, hogy... Nem, a Vás ő az a Coil Fang Reservoir volt. Ez volt a Raid Boss. Hát azt mondom, de ő neki volt valamilyen mechanikája, hogy buffolták vízelementálok, és így nőtt folyamatosan. Igen, három fázisos harc volt, tehát elég kemény volt, és a végén volt egy ilyen software rage, hogy elkezdtek jönni a kis bogarai, és hogyha a phase 2-ben sok vízelementált beengedett a csapat, akkor így nőtt a sebzése Vashinak, és akkor nőtt is a mérete, és a végén meg így egyre több ilyen dög kezdett ott keringeni, akik teleköpték méreggel az egész játékot, és a végére már úgy ment le, hogy az egész csatatér a zöld volt, mindenki már pusztult meg, és akkor már csak 1%, és akkor a végén lemegy, és azt a hatalmas nagy ordítást, és akkor ebből megvolt a videó, csak sajnos az már nincs meg, pedig nagyon király, még zenét, mindent rakott alá, volt az elején egy kis felvezető intro, hogy külön elmentünk mindenki valamilyen sárkányon, vagy repülő mounton, ott így forgatta a kamerát, és így felvette, hogy így 30 ember ott repül, meg elindul az Insta felé, tehát... Mondjuk akkor már a repülés is presztízs volt. Jaja. Meg sok gold volt nagyon akkor. Jaja. Mint vanillában a mount. Valami, nem tudom, 1000 gold volt, és akkor a gyors repülés 5000. És az egy olyan egy-két hónap volt összeszedni akkor. Igen, még. Tehát az 5000 gold még most is olyan pár szint alatt levellel összeszedhető gold, tehát az mondjuk 10 éve. Én csirkéket vadáztam. Rendkívül unalmas volt. Kökvesznek, vagy fámból? Mi? Valamikor nagyon-nagyon régen az összes WoW-os karrierem az 3 óra, amikor is csirkéket vadáztam, 3-as szintre felfejlődtem, meguntam, és aztán megölt egy 5-ös szintű farkas. És meg kellett megkeresnem a testem, vagy nem is tudom, mi történik olyankor, és úgy döntöttem, hogy ain't gonna happen! És ez a játék volt. De most van komoly kampány, hogy visszahozzák a játékosokat. Hát, hogy egyrészt a Hearthstone, meg ingyen okay. Battle Chest-et adnak majd a film mellé. Na, a filmre kíváncsi leszek. Lehet, hogy így hosszú idő után az első mozifilm, ami így becsal engem a mozikba. A szinkronja borzalmas, úgyhogy eredeti nyelvek. Az tényleg borzasztó. Jó, de ez majdnem mindenre igaz. Az így van. De ez nagyon kevés. Igen, meg a Family Guy. A Family Guy nem lesz szinkronja, szerintem. Minek? A Family Guy-nak szerintem nagyon jó. Azt mondtuk most, hogy annak jó. Ja, meg jó. Az Star Wars volt. Mert hogy most elhangzott, hogy a Star Warsnak jó a szinkronja? Igen. Ki azt mondta? Értem. Oké. Okay. Én nem kell, köszönöm. Olyan volt, most elképzeltem, ahogy Sirius felmegy Facebookra, ismerős törlés. Ne, csak blokk. valami. Egy óriási hiba van benne, az vicc, de amúgy nem láttam. Mármint az óriási hiba, amikor konkrétan nem, tehát hogy így nem mutatkozik be, tudja a nevét, igen, és aztán rákérdez. Aha, igen. Várj, most az újra beszél. Ez a szinkrona jó? A réginek jó a szinkron. A régi, oké. Okay. Ja, hát azt megcsinálták már 15. Hogy az ilyen nagyon jó vagy nagyon rossz, mivel azon nevelkedtem, és emiatt elég nehéz megmondani. Meg mondjuk ilyen... a 15-szörre szinkronizálták körülbelül, úgyhogy az illet jó, igen. Meg nem miért. Igen, igen. Mondjuk az eredeti angol is többszörös, tehát Darth Vader eredeti, igen, hang, igen. Mert nem az, ami Darth Vader jelenlegi hangja. Na mindegy. Ezen nem leszem a Darth Vader régi hangjára, az... Hogy is hívták a színész? De az el lett találva. Azt tudom, hogy a Bud Spencernek az új szinkron hangja volt az a csávó. Nem a Bújtor István, hanem aki utána szinkronizálta sokat. Szerintem úgy érzem, hogy nem fog kicsitni a dologban. Nem találom szinkron. Biztam benne, hogy valaki tudni fogja, de nem. Na jó. Akkor te Hearthstone és World of Warcraft mámorában fürdőzöl mostanság. A faktórió a cél. Azzal játszottál már valamit most már így? Játszottam egy párszor, igen, csak még úgy komolyabban meddig nem megyültem bele. Benne? Pár fejlesztésig. Tehát addig, hogy nyilván hogy az alapokat, meg fejlesztettünk ilyen military cuccokat, és akkor elmentünk írtani egy pár ilyen alien dolgot. Mert... Csi, elkezdtem felvenni egy Factorio videót, amiben az lett volna a téma, hogy autót építek magamnak, mert benéztem, hogy milyen engine kell bele. És azt hittem, hogy a bonyolultabb engine nem az egyszerűbb. És aztán elindítottam a videót, elkezdtem venni, és így, hopp, ez kész. Akkor már csináljunk vele különbözéset. Hú, hát az a játék egyszerűen le vagyok döbbenve tőle, tehát most játszottam a hétvégén vele, és egy kicsit spoilerezni fogok, tehát kifejlesztettem benne már a drónokat, meg a tankot, meg a vonatokat, meg az automatikus építést. Miért nem jó a vonat helyett nem jó a futószalagon végig csúszás? Nem, de pont ez az, amin én így ledöbbentem, tehát a drónok egy teljesen új perspektívát nyitnak meg a játékban. Ugyanez igaz arra, amikor először mész a tankokkal rovarokat ölni, tehát a tank az elpusztíthatatlan, viszont keresztül megy a fészkeken, és minden megdögik, tehát még lőnöd se kell. Ez jól hangzik, még nem csináltunk tankot, úgyhogy az lesz a következő cél. A legeslegdurvább, hogy lesz majd olyan, hogy egy tervrajz, azt ha használod, kijelölöd az épületeket, mint hogyha egy real-time stratégia játékban az egységeket kijelölnél, és amit kijelöltél, azt utána megjegyzi, mint egy sablont. És onnantól kezdve, aha, csak elég használod azt a tervrajzot, és amit te kijelöltél, azt így felépítik a drónjait. Tehát oda leraksz mondjuk egy 100 épületből álló ilyen együttest, és akkor azt elkezdik a drónok így építeni, dolgozni, mint van hozzávalójuk. Nagyon durva, és ezzel konkrétan városokat lehet felhúzni, és akkor itt a képben még a vasút, mert hát ehhez nyersanyag kell, és bizonyos nyersanyagok elég messze találhatóak majd egy idő után, főleg, hogyha egy elfogyott, és akkor a vasút pedig a gyors szállítást teszi lehetővé, tehát futószalaggal egy év lenne, mire eljut A pontból B-be. Én a futószalagot az ember szállításra gondoltam, az viccesebb. Ja, arra az az jó, arra mindig jó a futószalag, az fán. Szóval eszméletlen, hogy mennyi minden van ebben a játékban, és tényleg ilyen kis egyszerű dolog, és egy-két éve már fejlesztik azért, tehát ez így utólag derült ki nekem is, tehát azt hittem, hogy most ide született Steamen, és én akkor is, igen. Jó, de jó, és akkor így, nem, azért már egy-két éve dolgoznak rajta, de ez ugyanaz a szindróma, mint a Prison Architect, tehát az is eszméletlenül kiforrott játék, aminek van egy ilyen titkos 3D módja. Hát azt, amikor megláttam, hogy kiposztoltad, teljesen odáig voltam érte. Azt nem próbáltam, te kipróbáltad? Nem próbáltam még ki. A lényeg, mondjad? Hát lényegében annyi, hogy el van rejtve egy 3D mód a játékban, és valaki megtalálta, és azzal 3D-re vált, és kvázi be tudsz nézni a folyosókra, meg ott látod, az, tehát, hogy 2D helyett 3D-be látod. Igen. Csak 3D. Nem intended, de hogy jó, rákeresek. Nem hiába titkolják nagyon. És valami olyasmi van, hogy az extrák menüpont alatt a sarokban van egy ilyen kis egy karakternyi villogó akármi, ja, és akkor arra, ha rákattintasz, akkor be lehet aktiválni a 3D módot, és a vicc az, hogy ez a megjelenése óta, tehát tavaly október óta benne van. És csak most találták meg. De látom, ahogy a kis volt valami ilyen easter egg egy játékban, amivel az egyik alkotó ugye a barátnője kezét akarta megkérni, és valami 3 évig volt benne úgy, hogy nem találta meg senki. Igen, és igen. A csávó így stick to the plan tartotta magát a dologhoz, és amint meglátta azt, hogy végre valaki cikkezett erről az easter eggről, így kihagyta egy az asztalon, és kipróbálta a partnere. És azóta meglett a nősülés, vagy már új partner lett? Vagy nem tudom, elég régen volt a hír, valószínűleg meg volt. Nagyon fontos, ennek le kell követni az utóéletét. Az a ciki, hogyha mondjuk azóta már cserélődött a leendő asszonypajtás, vagy az asszonypajtás, és akkor így hirtelen így, hát... Ez valószínűleg visszamenőleg nem mond igent, szóval így... Ja. Tudod, így szakítottunk 3 éve, de... Ezt neked csináltam. Jók ezek az easter egg-ek, főleg amikor ilyen, tényleg látszik rajta, hogy abszolút ilyen YOLO-ból berakják a fejlesztők ezeket a, hát politikailag nem feltétlenül mindig korrekt easter egg-eket. Nem is tudom, volt egy olyan játék, ahol ilyen himtag textúra található meg valahol, és akkor azt is így valaki kiszúrta, és utána az összeset így patchelni kellett, vagy visszahívták, vagy nem is tudom, vagy az a Disney volt? Mert a Disney viszont híres arról, hogy ott elég sok a felnőtt utalása. Főleg a régi mesékben, nem tudom, a kishableány meg van az, amikor a kishableány végén ott összeadja őket a püspök, vagy megpróbálja összeadni őket a püspök. És az eredeti régi rajzfilm verzió volt a püspöknek ott a hát ágyék magasság volt, így billeg a cerka rendesen. De vannak még ilyen elég... Lehet, hogy valahol láttam ilyesmit, igen. De keresetek rá YouTube-on, hogy Disney sex scenes, vagy valami ilyesmi, vagy subliminal sex... Na igen, szoktak ilyen posztot lenni tipikusan. Hogy subliminal sex messages. Azért mondta, hogy Google-ban, az lesz a legjobb mindenkinek. Igen. Életre neveljük így a hallgatóinkat, tehát keresetek rá Google-ban. De nagyon Tehát, csak hogy visszahozzuk a beszélgetés menetét. Biztos mindenki ismeri a sztorit, de azért elmesélem, hogy az easter egg-ek honnan erednek, mert szerintem tök fán, hogy ugye régen a programozónak, a programozót nem tüntették fel sehol a játékokon, és ezért lettek az easter egg-ek, vagy hát ezért találta ki valaki, mert csinált egy easter egg-et, hogy betudta, nem emlékszem, melyik játékban volt az első, de bejutott el egy ilyen titkos terembe, és ott ki volt írva a programozónak a neve. Uh-huh. És innen erednek az easter egg-ek. Ez szerintem egy tök cuki sztori. Azóta persze elismerjük őket, meg minden. Hát mert nem tudják, nem. Hát igen. Mert akkor belerakják magukat a játékba. Ja. Most egyébként legutóbb a játékszinkron hang, vagy a játékszinkron színészeknek volt egy ilyen felháborodása, hogy őket nem ismerik el még kellőképpen a szakmában, holott azért igen komoly dolgokat tesznek le. Tehát nagyon jó egyébként a szinkronok egy-egy játéknál, főleg akkor a motion capture is van, akkor az még ugye egy plusz színészi teljesítményt is igényel, hogy így még a mimikádat is rögzítse a lézer nyaláb. De tényleg, tehát vannak játékok, ahol tényleg nagyon oda teszik magukat a szinkron színészek. Például az Assassin's Creed volt ilyen, ami így nagyon megmaradt, hogy ott az Ezio-nak a hangja, azzal az olaszos akcentussal. Jaj! Az a helyzet, hogy szerintem az angol kiejtésemre rányomta a bélyegét az Assassin's Creed első része. A második már nem, de az I will have your hand for that, az még mindig megy a megfelelő hanglejtésben. Bene. Jaj, Isten, mennyit játszottam azzal a... Az italiánban is az jó. Meg a második résztől is, másik résztől is nagyon-nagyon sokat. Aztán 97-8%-nál abba hagytam valahogy. Én a kettővel kezdtem, és csak azzal játszottam, azt hiszem. De nem veszett semmit, az első rész nem jó. Ja, igen, mindenki azt mondta, hogy jól tettem. Kettő is engem rabul ejtett, úgyhogy az első rész az olyan A második, harmadik rész, tehát a kettő és a Brotherhood, hivatalosan azok nagyon adják. A következő, amit meg lehet ajánlani, az a Black Flag. És onnantól meg... Igen, de az már megint más miatt. A kalóz, legjobb kalózhajó szimulátor azóta is egyébként. A legjobb kalózhajó szimulátor. Hú, lehet, hogy megvan a stream alapanyag. A Microsofték... Microsofték készítenek egy ilyen hasonló kalózhajó játékot, kalózhajós játékot, amit lehet többen is játszani majd, ha jól tudom. Nem tudom most mi a neve. Nincs meg valamelyikőtöknek a neve, hogy mi lehet az. Mert például egy olyat annyira megnéznék, hogy így egy hajó, és akkor a legénység külön tagjai egy-egy játékos, és akkor... De mondjuk van ilyen játék, úgy hívják, hogy steampunk léghajókkal kell tolni. Most igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez a játék nagyon közel van ahhoz, hogy nagyon király legyen, de végelményben nagyon rossz. Tehát, hogy egy ilyen lehellet kéne még ahhoz, hogy az nagyon-nagyon jó legyen, de nem az. Sajnálatos módon egyáltalán nem az. Játszottuk egy időben, és ott ugye az a lényeg, hogy a hajón különböző feladatokat lát el mindenki. Tehát van, aki mérnök, ő javítani tud dolgokat, van, aki kormányos, ő vezetni tud, van, aki a fegyvereket kezeli, mit tudom én, és ez az egész így tök jól hangzik, de végeredményében egy ilyen nagyon-nagyon csúnya, nagyon nem jól működő játékról van szó, ami nem adja azt az élményt, amit kéne neki, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én látom így, de most nem is találom egyébként. Nekem van róla a videóm, csak most keresem a videó. Nekem nem lett végül videó, mert megvettem, hogy legyen róla videó, de aztán rájöttem, hogy nem nagyon fog ez megtörténni. Na, most már meg kell keresni. Annó. Ráadásul a betűi nem jutnak eszembe, mert a kezdőbetűje sem. Semmi, és ez ilyen nagyon... nem mindegy. Jé, van Bloodborne-om, de durva, nem mindegy. Valami... Mikor játszottál utoljára? Mindjárt meg lesz, Nem, ez nem az, ez sem az. Guns of Icarus. Az? A Guns of Icarus. Mert ezt megtaláltam, de hogy ez a képek alapján nem erre utal. Ja de, ott a hajókötél. Jó, oké, megvan. Nem szép a kép. Nem nagyon szép a kép. Guns of Icarus Online. 69 percen van benne. Jé. Na mindegy. Ja. Én valami Humble Bundle-ban vettem, meg emlékszem, ilyen egy-két... Nekem egy haverom rám írt, hogy ez nagyon jó, ez a játék nagyon jó, és akkor megvettem, és miről beszélsz, ez a játék nem annyira nagyon jó, mint... Nem, ha No van, Man's Sky mikor lesz? Júni 22. Vagy 24. De június, az már biztos. Sirius azt is meg tudja mondani, hogy mennyit kell még addig aludni. Az a helyzet, hogy nem. Nem, de nagyon várom. Nagyon de csinálunk egy domain neki, ami visszaszámol. És aztán elkezd felfele. Nem várom. Nagyon. Na, a Gánzo... Mint a hánynak, hogy gyulladt ki utoljára a hármas metró. Ja, igen. Ami egyáltalán nem pontos, mert néha kigyulladt közben, és csak nem tudnak róla. Abban lesz kóp, csak ugye az lesz a kihívás, hogy megtaláljátok egymást a 8 quadrillió csillag között. Nem hívnám kópnak feltétlenül, tehát amikor nem, ezt nem hívnám kópnak. Tehát, hogy elmentek ugyanott lesztek ugyanazon a szerveren. Igen. Pont. Good luck, have fun. így itt, és aztán igen, így kapd el a többieket. Nem baj, annyira biztos vagyok benne, hogy valószínűleg amint az első bolygóra leszállok, az első barlangot pénisznek fogják hívni. Azok ellenére, hogy nem kéne találkoznom semmi nyomával a játékosoknak, teljesen biztos vagyok benne. No Man's Sky ez a játék, amiről annyit tudunk, hogy nagy. Így van. De még mindig csak ennyit tudunk. Megnéztem most egy halom, volt egy ilyen, nemrég egy ilyen játékteszt, amire vittek egy újságírókat, meg minden is így játszhattak vele akár. Nem a végleges build-el, mert nem játszhatták be az egész univerzumot, de pár bolygót. lehet, hogy ezt nem mondják el, nem jönnek rá soha, de ez egy mindegy, teljesen másik kérdés. És senki nem mondta egyértelműen azt, hogy úristen, úristen, ez az év játéka, meg senki nem mondta azt, hogy ez borzalmasan, mindenki így állt, és így, hát, nagyon élveztem azt a 20 percet, de hogy ez így tartható lesz a továbbiakban, meg minden, úgyhogy nagyon várom, hogy nem várom, hogy kiderüljön, hogy milyen lesz. Igen, a játékok kapcsán egyébként van egy olyan dolog, amire egy az utóbbi időben kezdek így én is ráeszmélni, hogy nagyon sokan direkt úgy csinálják meg a játékaikat, hogy az első 20 perc, az első 1 óra az Isten király legyen, és az utána lévő rész meg középszerű. Valahol meg pont fordítva van, hogy az első 20 perc, fél óra az ilyen de hogyha rászállod az időt, akkor meg beindul és nagyon király lesz. Hát, hogy van nagyon sok olyan játék, ami úgy van kitalálva, hogy az első 20 perc, egy óra, amíg kvázi a sajtó, a tesztelők, a YouTube-osok, meg ezek a let's play-esek így rászállnak, és akkor olyan nagyon király videókat csinálnak belőlük, meg így teljesen odáig meg visszalesznek meg, amikor viszik demózni E3-ra, meg mit tudom én hova, akkor ott azt próbáltják ki az emberek, és az első óra az nagyon fekszik, az nagyon patent, de az utána levő kontentről már nem esik szó, hogy az egyhangú, középszerű, unalmas, repetitív, bugos, félkész, hiányos, vagy esetleg jó. Ebben a sorrendben. Igen. Ebben a sorrendben mindegyik. Igen, én a No Man's Sky-ra egyébként többen írják a kommentációban, hogy valószínűleg nem lesz jó, nem, valószínűleg a No Man's Sky nem lesz jó. Mert ezt így nagyon-nagyon nehéz kimondani, de hogy annyira nem lehet jó a játék, mint amennyire úgy csinálnak, mintha jó lenne, és közben úgy, tehát nem úgy csinálnak úgy, mintha jó lenne, hogy így azt mondják, hogy jó lesz, hanem csak így mindig ilyen, csak így somolyog a csávó, ezért én nagyon-nagyon sokáig azt hittem, hogy ő mindenkit átver, és nem is lesz No Man's Sky soha. És hogy ő már évek óta abból él, hogy úgy csinál, mintha fejleszteni a No Man's Sky-t, és hogy azért veszi föl mindig azt a somolygást, mert hogy még a Sony se jött rá, hogy nincs játék. Még nekik sem mutattuk meg. Szóval és közben nem tudom, egész nap chase-nek az irodában. De nem. Hogyha most már megjelenik, akkor ezért valószínűleg nem lesz jó. Mert valószínűleg nem lesz ilyen nagyon hosszú távon játszható, és annak ellenére meg egy 60 eurós, 59 eurós játékról beszélünk, amitől azért elvár már az ember dolgokat. Tehát mit tudom én, a Fallout az azért pár száz óra, a Skyrim még több, és akkor közben pedig jön majd a No Man's Sky, amiben felfedezel két bolygót, elnevezel 3-4 lábú élőlényt, és aztán pedig azt mondod, hogy jó volt, next, és ennyi. De majd meglátjuk egyébként mindenképp. Nem, király lehet. Ha jó lesz, akkor nagyon király lesz, de ha nem lesz jó, akkor meg nagyon nem lesz jó. Most csak én nem hallak titeket, vagy meghalt a beszélgetés teljesen? Nem meghalt, nem, szóval... Most jön a perces néma csend a No Man's Sky előgyászolása. A No Man's Sky is lehet. Na jó, Viki, és mit akkor... játszottál? Ahaj, nem már, pontos próbáltam Viktorra rátolni a dolgot. De hát, vegyek ki az elsőbség, úgyhogy. Igen. Két dologgal játszottam. Az egyiket, azt elfelejtettem említeni a múlt héten valószínűleg, meg előtte héten, bár nem olyan rég történt az eset, de a lényeg, hogy Pokémon mester lettem. Én lettem a liga feje. Legyőztem a fő akárkicsodát a Pokémon Omega Rubyban, úgyhogy... Azt gondoltam, hogy először azt gondoltam, hogy végigjátszottam a story módot, ez az, és utána jöttem rá, hogy még vagy összegyűjtöm az összes Pokémont, vagy én leszek a Pokémon Liga győztese. És a Pokémon Liga győztese lettem, és akkor most úgy gondoltam, hogy na, most már tényleg vége van a sztorinak, és most jön egy spin-off sztori. És így teljesen odáig voltam, hogy még nincs vége, de jó. Úgyhogy nem volt egyébként egyszerű. A végén nagyon durván jönnek sorba a különböző edzők, akikkel meg kell küzdenem, és közt sehol nincsen Poké Center, és nem is lehet visszamenni, úgyhogy bevallom, egyszer kiestem. És nagyon mérges voltam, az utolsó előttinél estem ki, de utána sikerült, és nagyon nagy segítségemre volt az, hogy pont azon a héten jött ki ajándék ilyen évfordulós Pokémonnak a Celebi, azt hiszem, illetve akkor volt Mew osztás is, és erről jut eszembe, hogy aki játszik Pokémon XY-nal, vagy Omega Ruby, illetve a Fazefire-nek, a kommentekben most ki fogok rakni pár mute-kódot, hogyha valaki szeretné, akkor azt el lehet csorni. És egy mute lehet vele szerezni, aki az egyik legjobb Pokémon, mert ő a 150-es. Őt még mindenki ismeri. Nem a 151-edik? Bocs, hogy belekötök, de ő még nekem is megvan, mármint hogy a fejemben, hogy mi az a Mew. Nem, ja, nem a Mewtwo, bocs. Itt van mögöttem. Bocs, visszaszívtam, jó, elmegyek. Ott. Asztal alá. Igen. Az a szürke folt. Így van, az a három szürke és két lila pixel. Á, király. Jó, szóval a Pokémonnal nagyon, nagyon fanáltam, és nagyon örülök neki, hogy van még benne. Tehát, hogy nem csak arról szól tényleg, hogy minden egyes rohadt Pokémon gyűjtsél össze, hanem már kétszer azt hittem, hogy vége van a sztorinak, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy nagyon örülök, és ezért ezt tovább is fogom folytatni. Illetve még egy játékkal játszottam, ez pedig a Stardew Valley volt. A múlt héten Csonti megfertőztél vele. Dam. Na mesélj, és... hallgatlak. 4 órát játszottam vele, és nem tetszik annyira. Hmm. Egyrészt nekem szükségem lett volna valami tutorial sztorira, azon kívül, hogy most lepottyantottunk, és csinálja, amit akarsz, mert hirtelen nem tudtam, hogy wow, tutorial, ott van egy város is, és akkor ott lehet venni magokat, amiket el tudsz ültetni, meg blablabla. Szóval az első néhány quest az nagyon combos, tehát hogy így a játékban bőven több napot végig kell élni, mire teljesíteni tudod az első pár questet. Szóval, hogy így nem tanít meg játszani, és ez nekem nagyon hiányzott. Illetve kicsit olyan uncsi. Szóval, hogy persze cuki, meg lehet mászkálni, meg lehet ültetni dolgokat, meg lehet építeni dolgokat, de nekem így a 4 óra azért... Szóval az a játék eleje azért még mindig, de nekem nagyon lassú, és meg tudom unni. Szóval nagyon, nagyon sokat kell ültetnem, meg eladnom, meg dolgoznom azért, hogy végre valami új dolgokat felfedezhessek a játékba, hogy valami újat építhessek, vagy akár a sztoriban valami új házba be tudjak menni, akár a varázslótoronyról van szó, akár az ilyen közösségi centerről. Szóval sajnálom. Fogok még vele játszani valószínűleg, de nekem nagyon lassú, és nagyon hamar. Elnézést kér azért, mert nem tetszik neki a játék. Egyébként jól néz ki, én még nem is nagyon informáltam ezzel kapcsolatban, jól néz ki, úgyhogy szerintem kipróbálom majd én is. Hát azt hiszem, aláírom, hogy tényleg nagyon lassú, tehát így a mostani játékokhoz képest azt úgy meg kell felezni még a leglassabbakat is. Tehát tényleg arról szól, hogy minden nap felkelsz, ültetsz, ha van mit, meg van miből, és locsolsz. Avval nagyjából el is megy a délelőtted, és a nap hátra lévő részében akkor csinálhatsz más. Elmész a bányába, vásárolgatsz, szocializálódsz a falubéliekkel, vannak bizonyos napok, amikor vannak ilyen ünnepnapok, és akkor így közben telik az idő. És azt hiszem, igen, úgy van megcsinálva, hogy egy év az ugye 4 évszak, tél, tavasz, nyár, ősz, és minden évszak az 28 naptári napra van osztva, és ez a 28 nap, ez tényleg 28 játékbeli nap, tehát ezt végig kell élni. És egy nap, hogyha éjféltől éjfélig akarod végigjátszani pihenés nélkül, azt hiszem egy ilyen 15-20 perc real time. De bármikor bemehetsz a házikódba, ágyikó, és akkor alszol, és akkor rögtön következő nap ébredsz reggel 6-kor, mi minden jó farmer, kakasszóra, kivéve ha esik az eső, mert akkor nem kukarékol a kakas. És hogy is van? Ja, és akkor ment a játék, tehát úgy lehet elmenteni a progresszedet. És tényleg nagyon lassú. Nekem most a videóban meglacsoltad a tóban lévő tavirózsát? Nem, hanem merítettem vizet a kannámba. Á, jó. Hú, és hú, mennyivel értem, meg tűnik ez az egész így. Amúgy igen. Pont azért, mert ennyire lassú a játék, én túlzásnak érzem azt, hogy oké, időre, tehát hogy idő szerint váltanak a napok, viszont emellett még az energiád is elfogy. Nekem ez így túl sok, túl korlátozó. Igazából csak mindig kimentem, ástam, meglocsoltam mindent, aztán elmentem aludni, hogy másnap legyen, és ezt csináltam egy csomó ideig folyamatosan. Igen, tehát van benne egy ilyen monotonitás, de ez valakinek szerintem bejön, valakinek nem. én valami kegyetlen disznómódon ráfügtem erre, tehát egy olyan zen nyugodtság árad ebből a játékból, tehát pont azért is, mert minden játék le akarja mostanság már a torkondon nyomni, hogy te vagy a világ királya, megmented a fél világegyetemet, és közben a nők bomlanak utánad, vagy ha nő vagy, akkor a férfiak a lábad előtt hevernek, közben mindenkit kiirtasz, te vagy az ultra bedesz, és ömlik a vér, és folyik az akció, és itt jön ez a játék, és semmit nem kér tőled, mint hogy vonulj ki a világból, és gazdálkodj a farmodon, és építs fel az egészet. Na, a nulláról. Ez is durva volt, hogy nem akartam hozzámenni feleségül senkihez, de legalább barátkozni akartam, és mentem a kis virágaimmal, és odaadtam nekik ajándékba, és mindenki csak kérdőjelezett. És mondom, nem árok a questeket, kell teljesíteni, hogy szívecskéket gyűjtsek, és így senki nem akart velem barátkozni. Szomorú. Úgy van, hogy... Ilyen ez a tanyos élet. Miért, ha mész az utcán, és jön ebben ad idegen, és ad neked egy virágot, akkor te mit szólsz? Alapvetően nem kérdőjellel reagál az ember, hanem örül, szerintem. Hát nem tudom, én azért egy erős kérdőjelet nyomnék neki, hogy így ezt most miért? Jó, mondjuk lehet, igen, lehet. Főleg, hogyha én kapnék virágot személy szerint, tehát azért úgy na. Tehát... Na mindegy, szóval azt aláírom, hogy ez tényleg lassú játék, viszont nekem nagyon bejött ez a lassú játék stílus, és már nem tudom, valami 18 órán benne van, és így nem látom a végét, hogy így mikor unnám meg, szóval ez nekem így nagyon adja. Aztán mondom, hogyha ez másnak nem annyira a kenyere, akkor természetesen nem kell erőltenni, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis aranyos játék. Ráadásul, ha jól tudom, egy vagy két ember fejleszti az egészet, tehát ezért is szerintem kifejezetten jó, hogy nem is kell feltétlenül sokkal több. És most jött hozzá egy update, ami kicsit a házasságot fogja feltuningolni. Vagy tuningolja fel. Tehát most már a házastársak kimegy a fontot. Nyugodtan fejtsd ki azért bőven. Nem kell. Hozzá a kórházba? Nem. Hanem még mielőtt valaki arra gondol, nem a házas életet fogja reprezentálni a játék jobban, hanem ha jól tudom, akkor a partnered akkor elhagyja a farmodat. Tehát hogyha megházasodtál valakivel, akkor konkrétan az a karakter teljesen elveszíti a személyiségét, és így feloldódik benned. És akkor onnantól kezdve lesz egy rabszolgád a farmom. Yes! Ez elég jól hangzik. Így van. Na most ez tök jól reprezentálja a valós házasságot. Na és mostantól egy nap a héten elmegy szépen a faluba és éli a kis életét, mint azt megszokott módon tenni. Meg még egy-két ilyen alapdolgot így hozzácsapott, ilyen kis finomságot. De az a jó, hogy jönnek még hozzá update-ek, miután megjelent a játék. Tehát ez nem korai hozzáférés, hanem már kész játék, és ezen túl is fognak hozzáadni tartalmakat. Aminek én tökre örülök, tehát ez tipikus az a játék, hogy addig szerintem, amíg egy évet nem játszik végig vele valaki, szerintem a legtöbb ember azért az bele fogja pakolni. In-game. Tehát egy évet végig játszani az úgy egy jó 15-20 óra kb. Nagyjából egy ilyen időtartam, és már csak ha ennyit beletesz valaki, akkor is úgy érzem, hogy azt a 13 vagy 15 eurót az bőségesen legitimálta. Arról nem is szólva, hogy nekem tényleg annyira adja a játék hangulatot. Tehát nem tudom, a Miyazakinak a anime rajzfilmjeit azt így ismeritek? A Chihiro Szellemországban, meg a... Igen. Többi. Én nem. Na, például nekem egy az egybe cica... Ezt a hangulatot adja vissza a játék. Egy az egyben, cica! Amúgy ez az évszakváltozás is olyan, ugye minden évszakban másféle dolgokat ültethet. És a játék nem köti az orrodra, hogy hol tartasz az évszakban. Tehát csak annyit mond, hogy most a tavasznak a 15. napja van. Nem tudom, hogy a tavasz... napig tart, vagy 100 napig tart, vagy meddig tart, és nem tudok készülni rá, hogy akkor hogyan legyen a vetésforgó. Csak nekem halkult le. Csak nálam halkult. Nálam is már elkezdtem írni papírral, hogy ne szóljak bele. Így jobb. Még nem az igazi. De rakd bele a képbe a mikrofon, mert úgy menő. Igen, azt hallottam. Nem tudom, mi történt. Elment a macska, és elvitte a hang. Tekerje a Yetinek a... milyen ott a hangerő szabályozóján. Alapvetően viszonylag ritka az, hogy valamit ténylegesen a Yetin tekergetve tudsz megoldani. A gainen tolj egy picit. Lehet, hogy a macska nem eltekerte. Kattintottál rá a hangjelentőmre. A regényt a macska? Én elég tudom eltekerni. Ez egy nagyon régi kérdés. Ó, pedig jobb. Pedig jobb. Jobb. Oké. Okay. Így maradunk akkor, ha mindenki megtalál. Ez most is nagyon király. Igen, nagyon okay. Zsír. Bármi is változott, akkor ez maradjon így. Arrébb ment a macska. Ja, az aurája. Olyan fluffy, hogy így fogta a hangot. Na, szóval az évszakok úgy mennek, hogy van egy naptár a boltnak a hirdető falán, és ott tudod nézni, hogy épp kinek van szülinapja, milyen ünnepnapja, illetve a boltba 2000 pénzért lehet kapni naptárt, és ezt a fázadba a falra is ki tudod tenni. Hol gyűjtök én össze 2000 pénzt? Na jó, hát majd ma nyáron, a nyári évszakban. A nyáron? A tél az necces? Ez nagyon... Ez a játék annyira nem olyan, amit el kéne kezdenem, de annyira nem olyan, hogy nagyon. Hát figyelj, hogy nézz róla egy-két videót, vagy nézd bele, aztán majd látod, hogy ez a te világod, vagy nem. Happen, engem így nem húzol be még egyszer. Az a baj, hogy a Garrison grindolása túlságosan emlékeztet, ami tök izgi volt az első pár hétben, aztán tök uncsi lett. A micsoda? A WoW-ban van ez a napi rendszeres dolog, tudod, hogy ilyen erődöt építesz, és akkor minden nap meg kell nézni a dolgokat, meg az alattvalóidat elküldeni missionökre, meg dolgoztatni, meg ilyenek. Ja, azt is úgy mondták, hogy nem lesznek többé napi questek, unalmas, szörnyű, repetitív, farmolós napi questek, helyett lesz a Garrisonod, és az milyen jó lesz. És akkor igen, ott van, de az gyakorlatilag a napi quest 2.0, tehát... Nem, mert most másokat küldesz el unalmas napi questekre. Így van. Ja, sokkal jobb. Játszottál még esetleg valamivel? Nem. Úgyhogy halljunk. Én rengeteg, mint nem. Na, mesélj. Kevés dologat készültem, de azokról nagyon. Rainbow Six Siege nyilvánvalóan, ugye holnap lesz a rendezvény, úgyhogy gyakoroltunk. Képzeljétek el, nem vagyok benne jó. Meglepődött valaki? Olyannyira nem, hogy 2,5 óra alatt 4 ember töltem meg, de ebből 3 csapattárs volt. Úgyhogy több kommentelő is javasolta a csapatom többi tagjának, hogy nem szégyen belátni azt, hogy nem vagyok jó, lőjenek le azonnal minden kör elején, és akkor egyszerűen jobb lesz majd mindenkinek, de nem, én tudom, hogy hasznos tagja leszek a holnapi napon a csapatomnak, úgyhogy ez talán erről nem is érdemes több szót ejteni erről az élményről. Élő pajzsad művelet. Igen, valószínűleg nem raknak előre. Aztán játszottam Factorióval nyilván. Nem játszottam egyébként nagyon-nagyon sokat most ez a helyzet, de játszottam Factorióval valamennyit. Pontosan abba az állapotba került a Factorió, amiben nagyon sok játék, hogy nem akarok haladni, mert nem akarom, hogy kimaradjon a videóból, de nem akarok ennyi videót kirakni belőle, úgyhogy így, de biztosan elhal a játék, így a játékos szellemem, vagy nem is tudom, hogy minek hívjam ezt, tehát egyre kevesebbet és kevesebbet játszom vele, ami nem jó. Viszont, ami talán a legérdekesebb, mint közül, ne kövezzetek meg, az egy mobilos játék, méghozzá nem is akármi, hanem... Shelter! A Castle Royale. Clash Royale. Clash Royale, igen. Annak igen, a reklámban elég sokat látom most. Clash Royale. Ugye ez a Clash of Clans-nak a készítőinek az új játéka, és alsó hangon közepesen tökéletesre fejlesztették azt, hogy tegyék ki a zsebedből a pénzt. De annyira tökéletes. Az a helyzet, hogy úgy indult ez az egész, hogy én alapvetően nem vagyok a telefonos játék ellen, nagyon-nagyon szeretem a telefonos játékot, mint gondolat. Azonban nagyon-nagyon ritka az a telefonos játék, ami jó. És amivel ténylegesen játszok. Ez igazából abból ered, hogy nem született még meg az a formátum, ami működik a telefonokon. Ugyanúgy, ahogy lehet tudni, hogy mondjuk a first person shooter, ez egy bátor vállalkozás konzolokon, a TPS sokkal jobban működik konzolokon, ugyanúgy egyszerűen nem született meg, és folyamatosan a már létező, vagy nem, az esetek többségében a már létező játék mechanikákat, játék módokat, játék kinézeteket, játék formákat próbálták ráerőszakolni a kijelzőre, és ez ugye nem működik. nagyon-nagyon kevés esetben működik. Amikor meg működik, akkor meg véletlenül számítógépre adták ki először a játékot. Ilyen például Faster Than Light, amelyek annyira telefonos, és tehát annyira érintőképernyős a játéknak kell lennie amennyire. De mindegy, ez egy másik kérdés. És ebben a csodában gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon furcsa ötvözetét hozták a Tower Defense, MOBA játékoknak, és sikerült egy olyan kompetitív játékot összehozniuk, ami egyébként nagyon szórakoztató. Tehát, hogy így kipróbáltam egy menetet, és konkrétan rákattantam, mert nagyon-nagyon szórakoztató, senki ne töltse el a játékot. Senki ne töltse el a játékot. Miután ezt így elmondtad? És irányába. Senki ne töltse el a játékot. Ezt nagyon most. Akkor befejeztem a szómat. Szóval a dolog úgy néz ki, hogy emberekkel harcolsz, abban az esetben, ha nyersz, akkor kapsz egy ládát, ezt a ládát kinyitod, és abban pedig találsz kártyákat, aranyat, nagyon-nagyon ritka esetben a fizetős pénznemét a játéknak, gemeket. A kártyákból összerakhatod azt a 8 lapot, amit vinni akarsz magadnak egy küzdelemre. Szépen összeállítható, több kártyád van, de a te játék stílusodnak megfőleket berakod, és akkor ezek menet közben random dobálódnak, hogy milyen sorrendbe kerülnek eléd, így igen, belevitték a kártyajátékokat is, amik mostában menők. Egyszerűen olyan érzékkel pakoltak össze minden játékot, ami mostanában menő, hogy ez valami hihetetlen. És ezeknek nyilván van egy mana költség, amit nem manának hívnak, és a játékot ismerők, illetve a Clash of Clans az ismerői tudják, hogy mi ilyen rózsaszín, prutymó, mindegy. Ez folyamatosan töltődik, tehát hogy gyakorlatilag megvan ugyanez a szisztem, nagyon hasonló szisztem, mint például a Hearthstone-ban, hogy ugye egyre több manátok van, csak ugye ez egy real-time játék, úgyhogy ez folyamatosan töltődik, és hogyha többet vársz, akkor bedobhatsz nagyobb szörnyet, hogyha nem vársz annyit, de eddig lehet, hogy ők bepussolnak. És a dolog úgy néz ki, hogy van középen egy folyó, ezen a folyón két híd van, nyilván ehhez tartozik két ösvény, ezeken mennek át a te szörnyeid, vagy jönnek át az ő szörnyeik, van két tornyod, illetve egy várad. A két tornyot kell beütni először, illetve az egyiket, és utána lehet beütni a várat. És ezt te megpróbálod úgy megakadályozni gyakorlatilag, hogy lepakolod a te szörnyeidet. Ezek lehetnek pici orkok, mit tudom én, három fő pici ork, lehetnek ilyen olyan katonák, mindegyikre lehet tudni, hogy melyik mi ellen jó, melyik mi ellen nem jó. Van például egy karakter, aminek milyen mondom a nevét, valami, akkor ne írjad ki. Jó, én se akarnám, hogy kiked. Vigyan most, ha lefele néz közben. Letöltöd? Nem, már a tutoriált játszom. Van egy karakter például, ami így megy, és egy ilyen kalapács vagy baltaszerű dologgal így megpördül, és ilyen terület sebez. És akkor, amikor ellened ledobnak így 30 csontvázat, és akkor így a lelked összeomlik egy picit, és aztán lerakod ezt az egy karaktert, és oda megy, és mindegyiket kitör. Szóval így van még benne taktika is. Tehát rengeteg taktika is van benne egyébként, annak ellenére, hogy egy ilyen, hogy tökre úgy néz ki a játék, mintha csak így húzogatni kéne folyamatosan. Ráadásul odáig jutottak a játékkészítői, hogy visszanézhetőek a legmagasabb rangon játszott játékok. Tehát, hogy így úgy próbálták átvinni az e-sportot erre a felületre, hogy amennyire csak lehet, és actually a játék tényleg jó. Tehát, hogy szórakoztató, van benne taktika, ha az elején elrontottad, akkor nem bukik az egész meccset, hanem még lehet, hogy vissza lehet hozni. Viszont, ugye, mint mondtam, ládákat kapsz győzelmenként, és ezekből a ládákból nyitsz mindent. Kártyát, pénzt, mindent. Abban az esetben, ha ugyanolyan kártyát nyitsz, akkor fejleszteted a kártyáidat, és egyre erősebbek lesznek azok a szörnyek. Tehát mit tudom, van ugyanaz a kis botos ork van. Egyes szintű, kettes, hármas, és akkor így lehet fejleszgetni, attól függően mennyi kártyát gyűjtöttél össze. 4 slotod van, hogy eltedd a ládákat, ami azt jelenti, hogy összesen 4 darab ládát tudsz elrakni. Van az az alapláda, amivel most már Viki is találkozott. Valószínűleg ez a faláda, ennek a kinyitása 15 másodperc, ugye? A következő, amit már bármilyen mérkőzésen kaphatsz, az ezüstláda, annak 3 óra. És egy mérkőzés pedig ugye ilyen mennyi? 2 perc maximum? Töltési időkkel együtt? Meg az összes rájátszással, meg a minden büntetővel, nem, várjál, az összes hosszabbítással együtt, mint 2,5-3 perc. Szóval van egy láda, ami 3 perc. Van egy ennél jobb láda, mint 3 óra. Van egy ennél jobb láda, ami már 8 óra. És van utána egy láda, ami 12 óra, és ennél ugye vannak följebb. Nyilvánvalóan, ha egyszer kinyitod, akkor az tök jó. De hogy átkozottul. Ja, és nyilván pénzért ki lehet nyitni őket azonnal. Hát persze. Tehát, hogy valódi pénzért természetesen ki lehet őket nyitni azonnal. A ilyen elképesztő árakon egyébként. Tehát, hogy úgy van beárazva a játék, hogy én alapvetően tudjátok, hogy nem érzek nagyon komoly lelki traumát akkor, ha free-to-play játékra kell költenem, abban az esetben, ha szeretem. Vannak lolba skinjeim, egy kicsit nehéz lenne tagadni ezeknek a létezését, úgyhogy ilyen nagyon sok videós bizonyíték van arról, hogy van pár skinem, úgyhogy bizonyos karakterekre majd mind. Tehát, hogy ezzel alapvetően nincs problémám. Azonban, tételezzük fel, hogy mondjuk van most egy magical chestem, teljesen egy lila chest, 12 óra a kinyitási ideje, vagy 400 ilyen zöld kristályért is kinyithatod, 1200 darab kristály, amiből ugye akárhogyan számolom, összesen 3 darab ilyen ládát tudnék kinyitni. Tehát, hogy még csak egy napi játékomat se fedi le feltétlenül, nemhogy mondjuk egy hetit, vagy mondjuk egy havit, az kerül 3000 forintba. Hogy kapható. 2905 forintba. Illetve, ugye ezek azok a játékkészítők, akik odáig jutottak, hogy a legdrágább csomagjuk 30.000 forint. Nyíltan a free-to-play játék, hogy erre vagyonokat fogsz költeni, és kezdheted is a 30.000-rel. És a 30.000-es csomag, az mondjuk egyébként már szerintem egy picit tovább bírná, mint mondjuk egy hónap, de nem tudom, hogy milyen sebességgel lehet neki pörgetni. Én úgy döntöttem, hogy ennek ellenére ez egy fun játék, tényleg kompetitív, gyűjtögeted a kis kupapontjaidat, egyre följebb másszol, hogyha eléred mondjuk a 400 pontot, akkor már egy másik arénában játszol, tehát az, hogy milyen arénában játszol, már jelzi, hogy milyen szinten játszol, tehát az egész tök jól fel van építve arra, hogy hajtson, és küzdjél tovább, és küzdjed magad fölfele és előre, és az a helyzet, hogy tök jól haladtam is benne. Ez lehet, hogy azért van, mert egyébként nem tudom, hogy az elején, na mindegy, tehát hogy tényleg tök jól haladtam benne, gyakorlatilag megállíthatatlanul a második szint közepéig, de úgy, hogy nem kaptam ki. És a második szint közepéig ilyen 650 pont környékén a legjobbak, világszinten a legjobbak, ők ilyen 4000-5000 pont között állnak. 650 pont környékén, szóval kezdjük máshonnan. Úgy döntöttem, hogy nem érdekel az, ha nem kapok chestet. Mert játszani akkor is játszhatsz, hogyha nem tudod elrakni a meccs végén kapott chestet. Tehát nyilván akkor is játszhatsz vele. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy játszok, és nem kapom meg a chestet, és akkor nem lesz majd a kis slotomban, nem érdekel, megnézem, hogy meddig jutok. Elméletileg ugye logikailag azok, akik lassan haladnak, és megvárják a ládákat, vagy azok, akik fizetnek, azok egy bizonyos szintnél előnybe kell, hogy kerüljenek, mert egyszerűen már több időt töltöttek a játékkal, több ládát nyitottak ki, és magasabb szintre vannak fejlesztve az egységeik. 650 pontnál elértem azt a pontot, ahol ugyanolyan egységekkel ugyanazt a taktikát játsszák, mint én, csak 3 szinten vagy 2 szinten mindegyik magasabb. Amihez vagy az volt, ugye, hogy nem játszott addig, ameddig nem nyitottak ki a ládát, mert hogy akkor lépett volna följebb, és fejlődött volna, és följebb került volna, vagy fizetett és kinyitotta a ládát. Tehát, hogy most már például eszeveszett vérizzadással tudok döntetleneket játszani, vagy ilyen nagyon közeli győzelmeket, tehát, hogy ilyen utolsó pillanatban, vagy csak éppen pár ponttal nyerek. Úgy, hogy pár szinten, egy pár ponttal lejjebb, meg simán megvertem az embereket, és aztán gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy csak megváltozott a taktika, és ezen a szinten már mást játszanak. Mert ugye ilyen van, külön van a lolban meta, gyakorlatilag a különböző játékszintekre, mert hogy valamit meg tudnak fogni a jó játékosok, valamit nem tudnak megfogni a gyengébb játékosok, tehát ez így működik a dolog. És utána elkezdtem nézegetni, és egyszerűen csak megláttam, hogy mindenki magasabb egy szintű egységeket játszik, mint én. Tehát így teljesen ez az a határ, ahol megint be van építve egy újabb motivációs faktor arra, hogy vásárolj el. Hogy gyakorlatilag ez a paywall, ami nem egy ilyen teljesen szigorú paywall, mert mondom, ki tudok erőszakolni, tehát hogy eddig mondjuk 10 meccsből megnyertem 8-at, és most hirtelen a szintkülönbség miatt megnyerek minden negyedik meccset. és így egyszer csak így beütött, hogy ide egy ekkora különbség. És ilyen így fura, most egy kicsit az a... Micsoda? És hogy bírod, mármint így mentálisan hogy bírod ezt így elkönyvelni? Sehogy, ez egy tök jó játék, de ha nem lehet vele játszani, nem fogok vele játszani. Tehát, hogy ennyi pénzt nem fogok rá költeni, nyilvánvalóan. Mondom, havi 10 eurót mondjuk szívesen költenék rá addig, amíg játszom vele. Nyilván ez nem örökké, tehát nem egy előfizetés életem végéig havi 10 euró, de mondjuk 10 euró, az simán rámenne. De egy 10 euró egy napra nem elegendő, vagy mondjuk 2 napra nem elegendő. Nemhogy egy hónapra. Tehát, hogy mint ilyen, inkább az egyszerűbb, ha így el se kezdi a játékot az ember. Én egyébként most azt csinálom, hogy betelt a ládasorom gyakorlatilag, és megvárom, hogy ezeket kibontsa. Összesen ugye 4 darab láda, amiknek az összbontás ideje 21 óra. Tehát, hogy ilyen 3 darab 3 órás láda, meg 1 darab 12 órás láda. Tehát ez ilyen teljes nonsens. Megvárom, hogy ezeket kipörgetem, és megnézem, hogyha utána visszamegyek ugyanezen a szinten játszani, abba is hagyom addig a játékot, hogy ne essek még inkább vissza, mert már így is visszaestem nagyon sokat. Hogyha ezeket végpörgetem, akkor azzal be tudom-e hozni azokat, akik elméletileg egy szinten játszanak velem, hogyha nem, akkor nem. Tehát, hogy akkor köszönöm szépen, én a továbbiakban nem játszom. Valószínűleg ezek a szintek is úgy vannak kitalálva, hogy mindig szembe találd magad rendre 3 szinttel magasabb játékosokkal, és akkor fizethetsz, mint a katonatiszt. Az a helyzet egyébként, hogy több különböző lát a telefonom, nyilván, köszi, nem is akartam megnézni. Szóval, hogy... És egyébként egy nagyon-nagyon szép, nagyon hangulatos, nagyon jók az animációk, nagyon jól meg van csinálva az egész, csak közben így benne vannak a pénztárcádban, ami egyetlen nem lep meg, mert eleinte egyetlen azért indítottam el ezt a játékot, és azért szedtem le, és azért néztem meg, mert olvastam egy cikket, miszerint 1,5 millió dollár termel naponta, csak Észak-Amerikában. Az szép. Ez az a játék, aminek az intro, a reklámja majdnem minden YouTube videó előtt nálam felvillan egyébként. És van csak miből. Ott mindenütt. Én hetek óta nem bírok úgy felmenni a netre, hogy ne jönne szembe. És már pont tegnap mondtam valakinek, hogy a fene vigye, esküszöm, letöltem és kipróbálom, már annyira idegesítenek ja, a reklámok. De én nem találkoztam egyébként nagyon reklámjával, azóta igen egyébként, előtte nem találkoztam, az Indexen találkoztam egy cikkel erről a játékról, és ezért akartam belenézni, és mi a klán nevem, Clash of... mi? Clash Royale egyébként, Clash Royale a dolog, és 1000 aranyba kerül, hogy klán csináljak, de sem, és az aranyam elmegy az egységeim fejlesztésére, úgyhogy meh. Nem. Majd lesz klánunk, ha esetleg nem törlöm le holnap a játékot a rákba. És tényleg egyébként engem tökre, nem tudom, tökre frusztrál az, hogy egyébként meg egy mennyire jól felépített játék. Tehát, hogy maga a játékkal, játék értelemben nincsen semmi baj. Tökre szórakoztató, a meccsek tényleg kompetitívek, érzed a sikert, ha van... Érzed, hogy mit kéne jobban csinálnod, nézhetsz profikat, tanulhatsz tőlük. Jobb a spectator módja, mint a Blizzard játékoknak konkrétan. Tehát, hogy így, jó, így nem lehet beletekerni, de hogy... És közben meg úgy van beárazva, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy tényleg érthető, és hogy látom. Hogy ez a baj, amikor a sátán hát akkor csinálja a játékot. Play legyen, hanem... Nem, ez a baj azzal, amikor a sátán csinálja a videójátékot. Tehát még jó is lenne a játék, de az Isten pénze nem elég abba, hogy játszott. Tehát ha még azt csinálna, hogy jó, fizes ki érte nem 30 ezeret, hanem mondjuk 50 ezer forintot, de akkor furra minden, meg lesz, és te leszel a király, és minden. De nem, ahogy így ezt előadta, gyakorlatilag a határa csillagos ég. Tehát még ha 50 ezeret bele is pumpálsz, akkor is jönni fog egy pont, amikor még kérni fog tőled a játék, és ez szerintem nagyon undorító. És hogyha téged frusztrál ez felnőttként, de te tudatosan, ráadásul úgy, hogy így ezekkel a mechanizmusokkal, mint olyan ember, aki így azért a játékok világában jártas, tisztában vagy, akkor mit érezzem mondjuk sőt, egy olyan ember, aki... Őket. Igen. Tehát mit érezzem egy olyan ember, aki ezt nem ismeri? Kerestem, hogy hol van, és egyszerűen megvan. Lehet, hogy másnak máshol, lehet, hogy nem pontos, mert ez csak egyetlen egy mérés, de hogy konkrétan előre tudtam, hogy lesz valahol, ahol az egységek szintjei meg fognak verni. Sőt, mit érezzen egy kisgyerek, akinek aztán meg tényleg fingja nincs arról, hogy mibe kerül egy pénz által megvásárolt tranzakció, meg hogy mi a pénz valós értéke, csak azt látja, hogy nem tud tovább menni, és akkor így, hát kell. Össze is szólalkoztunk asszonykával azon, amikor mondtam neki, hogy majd ha a gyereknek lesz okos készüléke, meg ilyenek, akkor majd a mi jelszavunk lesz rajta. És de hát így, miért az nem a Gmail accountjának a jelszava? De igen, és nem lehet saját Gmail accountja? Lehet, de hogy a jelszót nem fogja tudni, az biztos. Az a helyzet, hogy mielőtt ezzel a játékkal elkezdtem volna játszani, még egyszer ellenőriztem, hogy be kell-e írnom a jelszomat az összes purchase-re. És be kell írnom az össze a jelszomat minden vásárlásra, és ez egy olyan visszatartó erő, ami egyébként nagyon sok játéktól eltántorított már, mert nagyon sok karakteres is nagyon nehéz beírni a jelszomat, nagyon bonyolult. Ilyen 20-30 karakter környékén van, közben kis és nagy betűk, számok, írásjelek, minden, ami kell, és elrontom rendszeresen, és mikor harmadszorra nem sikerül, akkor általában nem is kell a játék, és most csak azért, hogy gemet vegyek, az biztos, hogy nem. Tehát az így nem. Egyébként, ha valaki nagy pénz, hogy alapítsak be egy klánt, akkor alapítok klánt. Egyébként meg kell várnatok, hogy kifarmoljam, ami nem fog megtudni soha. Én a Nintendo ID-mal csinálom azt, hogy ugye a 3DS-re lehet ilyen idióta háttérképeket is venni, ilyen 1 eurókért, meg van most már ez a napi ilyen szerencsejátékod, amivel matricákat tudsz venni 1-2 euróért, meg én nagyon rá vagyok függve az ilyen Picross játékokra, amik ilyen sudokhoz hasonló kis logikai játékok, és ez is ilyen pár euróért vannak mindig, már azt hiszem 7 része van a játéknak, vagy tök mindegy. És akárhányszor veszek valamit, megkérdezi, hogy szeretném, hogy elmentse a kártya adataimat, és nem, tutira nem. Tehát az, hogy el kell kérdezni. Meg ne próbáld elmenteni a kártya adatokat, mert abból csak baj van mindig, meg bánat és sírás. Előfordult, hogy azért nem vettem meg valamit, mert át kellett volna menni a másik szobába a bankkártyámért. Tehát tökéletes visszatartó erő. Mondjuk sajnos ez nálam nem akadály. A Fallout Shelter még pontosan ugyanott tartok, mint egyébként, mint eddig. 1 millió dollárom, egy kupakom van, mert nem lehet több, 200/200, mert nem lehet több, ugye? Tehát, hogy pontosan ugyanott tartok, szerintem mint eddig. Szerintem azt a játékot miattad fogják patchelni, mert nem állapot, hogy te nem tudsz benne tovább fejlődni. Egyébként nagyon dühít. Tehát az a helyzet, hogyha lehetne szoba helyett ilyen akkora aranyblokkot venni, mint egy szoba, ilyen 1 millió kupakért megtenném. Tehát actually konkrétan megtenném, hogy csak azért, hogy valahogy tovább lépjek, és valamit csinálhassak benne, úgyhogy nem is játszom vele. Illetve nekem még egy játékom van, amivel az a baj egyébként, hogy erről nagyon-nagyon nehéz beszélni sokat, mert nagyon keveset játszottam vele. A nagyon kevés alatt azt kell érteni, hogy 18 óra 46 perckor kezdtem el, és amikor behívtatok a Skype beszélgetésbe először, akkor kapcsoltam ki. Tehát ez 5 perc, 6 talán, ez pedig nem más, mint a Battleborn. Ami viszont. Az arcokon nem azt látom, amit vártam. itt most én mély megdöbbenést érzek, hogy bejöttél a streambe. Actually én is, de felugrott a játék fölé a Skype, úgyhogy sem Megy még amúgy a játék? Voltam, mit csinál? Megy még neked most a játék a háttérben? Nem. Csak mert nagyon szaggat a stream eleje óta a kameraképed valamiért. Igen, azt mondják. Ez fura. Nem megy semmi. Nem megy abszolút semmi. Megletöltés. De hogy... Ó, tudom, ez pedig királyon néz ki. De fura, na mindegy. Nem, tényleg nem lesz semmi. Na mindegy, szóval a Battleborn, ami egy ilyen, hát most az új nagy divat, a... Isten, minek kell ezt hívni? Objective-based shooter. Én legalábbis annak hívom, de hogy nyilván mindenki máshova sorolja magát, mert nem akarják, hogy az legyen, mint ami a mobákkal volt, hogy amikor meghaltak egy játékról, hogy moba, akkor azt mondták rögtön, hogy még egy moba, hát így nem mondhatják azt, hogy még egy objective-based shooter, mert mindegyiknek más a neve. De hogy ebben is ugye különböző karakterek vannak, a különböző karakterek különböző képességeik, és különböző pályákkal különböző objektívek vannak. És ilyen annyi szintje van a fejlődésnek. Tehát nyilván van a mérkőzésen belüli fejlődés, a mérkőzésen kívüli játékos fejlődés, a mérkőzésen kívüli karakterfejlődés, a mérkőzésen belüli sárgyűjtögetéssel való item aktiválás, és ilyen mi? Tehát, hogy így nagyon sok minden. Képzeljétek el, hogy meg kellett nézni egy tutoriál videót arra, hogy hogyan kell ezt a játékot játszani, és mi van ebben a játékban, azelőtt, mielőtt odaadták volna a kulcsot. És csak akkor adták oda a játékhoz a kulcsot, ha megnézted a tutoriál videót. Az kemény. Elhitték egyébként, hogy megnéztem, de tényleg megnéztem, sőt, azt hittem, hogy a végén lesz egy kérdőív, úgyhogy vissza is tekergettem, ha valamire nem figyeltem eléggé. De egy ilyen nagyon-nagyon hangulatos, rajzolt világban játszódó, jelenleg csak a kinézetéről tudok, meg arról az egyetlen egy híró. Biztosabb kertságot, hogy épp ágyúra lőni. Ez teljesen egyértelmű, hogy lőni tud. Nem, egyébként a kinézetére nem mondanám azt, hogy gyönyörű. Tehát, hogy nem az jutott eszembe, igazából először az jutott eszembe, hogy nem tudom feljebb venni a grafikát. Viszont a robbanás animációkon látszik, hogy azért nagyon-nagyon szép. Bizonyos részei nagyon-nagyon szépek, de inkább nagyon hangulatos ez a grafika. Mindenképpen csinálok bele kontentet. Illetve van benne egy pingvin, mint karakter. Egy pingvin, aminek okay, van... Eladva. Igen, van benne egy pingvin, aminek van egy ilyen kis osztrák-magyar monarchia időből származó kis rohamsisakja, a kis csúccsal a tetején, tehát hogy itt egy, és ez az ilyen vörösen bizanak a szemei, vagy hát ilyen vérben forogat, és már valami robotja. Úgyhogy én igazából már jól vagyok a játékkal, de majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó. Ez egy kicsit azért mindenképpen többet kell játszanom. Egyébként napközben akartam vele játszani, a normális ilyen játékos ellen players versus players ben is, viszont annyira kevés embernek van jelenleg, vagy annyira kevés ember, ugye ma reggel küldték el nekünk, és szerintem világszerte most kezdték el kulcsokat, max még pénteken lehet, hogy fél óra várakozás után egyetlen egy ember talált abban a lobbyban, ahova még ezt vártunk rajtam kívül, úgyhogy ott ültünk ketten, és akkor így mondtam magamban, hogy hát bocs, én akkor most megyek. úgyhogy még egy ilyen... Mennyi a játék amúgy? Micsoda? Mennyi a játék? Nem tudom. Ez jelenleg ilyen nagyon early access dolog. Uh-huh. A Gearbox csinálja, jól tudom. Ő pedig azért már csinált egy-két shootert, ugye a... most hirtelen akartam mondani. Na mindegy, szóval a Gearboxosok csinálják. Valakinél nagyon dumálnak a háttérbe. Azért lehetek? Nem tudom. Aha. Becsukom az ajtót, pillanat. Nem volt-e már. Na egyébként szóval... itt látok egy előrendelést, 14 000 jó magyar forintért szeretnék árulni a Battleborn-t idehaza. És ha minden jó, hogy akkor május 3-án jön ki, tehát még az Overwatch előtt. És ha már így említetted ezt a szintezést és a skill fejlesztést, az nekem mondjuk kifejezetten szimpatikus volt, hogy a meccs közben is, és a meccsek között is lehet a karaktereknek ez olyan, nagyon, és nagyon az egész király, és nem csak úgy van, mint a LOL-ban, hogy a LOL-ban ugye úgy néz ki a dolog, hogy szintezget, és akkor egyre drágább, egyre jobb runákat tudsz venni egy bizony 10 szintenként. Körülbelül meg egyre több mastery pontod van, amit kirakhatsz, és ha eléred a 30-at, akkor rakhatod ki a maximum 30 mastery pontot. Ne, itt nem. Nem. Itt magukat, a karaktereket is így fejleszgeted, meg te magad is fejlődsz, meg így minden fejlődik egyszerre. Úgyhogy... Hát a legjobb beszippantó erő mindig a progresszív és a játékban, úgyhogy... Igen. Itt van előrehaladás, van progressz, úgyhogy... És ez király. Igen, egyébként a Gearbox ez Borderlands. Borderlands, igen, ez volt az. Nem jutott eszembe a nevem, csak 50 órát játszottam vele, úgyhogy végül is ez bocsánatos bűn. Én kurva, én a Borderlands-et nem élveztem. És Máté barátom és meg egy másik barátom is nagyon rá vannak függve, de bent úgy vannak ráfüggve, hogy ilyen nem tudom hány száz órájuk van benne, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen újra játszottam a sztorit azért, hogy felfejlődhessek még egy, itt tudom én, még 60 szintre. És akkor így végigtolták már a sztorit ilyen 6-szor, és akkor így megvették a DLC-t, és akkor azzal a karakterrel még egyszer, és akkor szintezünk. De mindegy, ez nekem sosem ment. Hát igazi looter shooter. Mint most a Division. Ja. Én a prequel, nem tudom, mi volt a címe, de hogy azzal játszottam, de engem sem vonzott be annyira amúgy, pedig én alapvetően szeretem a sztoriait is általában a játéknak. Tehát nem feltétlenül a multiplayer részét, hanem ha van valami jó sztori benne, az meg tud fogni. Borderlandsből a 2 az szerintem nagyon jó lett, illetve annak van 25 millió kis kiegészítője DLC, amiket már egybe is be lehet venni, vásárolni viszonylag emberi áron. És van ez a Telltale-es Borderlands, Tales of Borderlands címmel. Aki szereti az ilyen Telltale típusú játékokat, akkor arra azt mondják, hogy az még nagyon jó lett. Ráadásul ott a grafikán se kellett túlságosan sokat változtatni, mert egy az egybe ezt a cel-shaded technikát használja, amit a Borderlands is alapból használ. Tehát abszolút fekszik a stílus mindenféle kivitelben. Ha már Telltale, láttátok, hogy jön a Batman-es? Batman-es. Én nem, de jó hangzik. Pontosan ugyanúgy pattan le rólam ez az info, mint a Telltale játékok nagy része. Én nem tudom, én berágtam rájuk. Nem mondanám, hogy berágtam rájuk, de hogy így... Nem tetszett a Minecraft? Hát az nem. Az úgy meglehetősen nem. Nem tudom, egy kicsit lehetne több döntéshelyzeted, vagy döntési lehetőséged, vagy döntéseid. És a Telltale Batman játékot hogy akar adaptálni? Erről tudsz valami bővebb infot, hogy úgy miről fog szólni, mi lesz a játékmenet, meg úgy egyébként is? Semmit, egy főcímet láttam valahol, és ilyen viszonylag értelmes forrásból, tehát nem valaki kiírta Facebookra címmel, de nem volt időm rákeresni, hogy mi zoom, meg mikor, valami olyasmit láttam, hogy talán nyáron. Megvan az official oldala. A telltalegames.com/Batman, úgyhogy... Igen. Ja, megvan. És nyáron jön. És van egy trailer videója. Nem csak, semmilyen feature vagy hasonló nincsen. Ja, mert most jelentették be a South by Southwest, vagy mi az én. Ja, a Pax Southton, vagy hogy? Abból is van a 3 levé. Jó, ez nagyon kemény videó, tehát konkrétan egy Bat-logót látunk körvonalazódni. Igen, egy Bat-logót lassan kirajzolódni. Sokat azért nem árul el a játékból. Jó, mondjuk egy Batman játéknál, tehát ott azért ez kemény egy Telltale típusú játékot felépíteni. Tehát Batmanről kb. Azt tudom legutoljára elképzelni, hogy így mész, beszélgetsz az emberekkel, akkor ilyen választási pontok, keresed a az tárgyakat. Az utcán, jodász mellé, ilyen teljesen nem látványosan. Hello, hogy tűnik a napod? Igen. Minden rendben. És ezt egy elsuhansz. Ja, meg akkor ott így, ott van Joker, így meg akar mindenkit mérgezni a vigyorgázzal, és akkor így a Batman előtt ott választási lehetőség, hogy most mit szólsz be Jokernek, közben ott telik az idő, vagy semmit nem szólsz be, és akkor így, jaj, de jó. Hát de gondolom, szerintem ez azért tök ízdi, mert a Batmanben még elképzelhető, hogy durvább döntési helyzetek jönnek, mint a Walking Deadben. Igen. Tehát hogyha tényleg ilyen dárkosra megcsinálják, mint amilyenek a Batman filmek, Batman játékok általában, mint amilyen a Batman, akkor azért nem, az nem egy Minecraft story mód szintű dolog beszélhetőleg. Hála az égnek. Úristen, fel kéne vennem az utolsó epizódot, csak mindig elfelejtem, hogy van, mert hogy ugye véget ért a játék, és emiatt így nehéz így emlékezni arra, hogy van még egy epizód. Mindegy. Meglátjuk majd, ez a Batman, ez lehet még izgalmas. Én amit nagyon szerettem az ilyen sztori mesélős játékokból, az az Until Dawn. Az mondjuk nem izé, az nem Telltale. Nem. Viszont abban mert nagyon sok. Más egyszerű, de az... Igen, igen. Az nagyon jó. Az a játék az egybe volt, igencsak. Kicsit beteg a sztori, meg nem tudom, milyen közösség tudja befogadni, de amúgy nagyon zseniális játék. Hát, az nem kicsit beteg az a sztori, de legalább kiválasztott, kihaljon meg. DV-k játszottak vele, már akkor másodszor játszották végig, mert meg akartak ölni egy embert. Az egyik karaktert, ez nem élheti túl. És végignéztem a féljátékot, mire rájöttem, hogy úristen, streamelni kellett volna. Aha. De az tipikus, nagyon vannak benne, hogy ezek a totemek, amiben ilyen a jövőből kapsz ilyen bevillanásokat, meg memóriákat, meg ilyeneket, és az ember az első végjátszás végére jön rá, hogy amúgy azok micsodák, és akkor újra végig akar játszani, úgyhogy érti is, meg tudja, hogy melyik döntés igazából milyen dolgokat van maga után. Igen. akkor többször végig. Nem beszéltünk itt már. És Csonti, viszont te még nem mondtad, MV játszottál, pedig, pedig ha valami nagyon hosszú lesz, akkor... Ja, hát én most csak hallgattam így igazándiból, reménykedtem benne, hogy így nem, de akkor mondom, hogy... Majd kitöltjük az időt, aztán rá mikkel játszottam. Na, az első játék, amit újonnan próbáltam ki, így a Stardew Valley meg a Factorio mellett, ugye, mert azokkal most valami én is brutális mennyiségűt játszottam. De egyszerűen jók játszhatják magukat. A Sheltered nevezetű, hát túlélő menedzsment játék. Lényegében én úgy tudnám lefordítani, hogy a családias változata a This War of Mine-nak. Tehát adva van egy ilyen apokalipszis, aha, és a kis család az berreked egy óvóhelyen, meg van egy házi állat is, és ott lehet választani kutya, macska, hal, vadászmenyét, vagy mit tudom én mi, és akkor ugye a karaktereidet megcsinálod, egy férfi, egy nő, két gyerek, meg a házi állat, és hát lényegében ugyanaz, mint a This War of Mine, kicsit ilyen posztapokaliptikus utánérzettel, tehát nem háború idején, hanem egy nukleáris katasztrófa idején kell boldogulni, a grafika az elég retro, nekem személy szerint annyira nem jött be a grafikája, tehát ehhez én egy sokkal kiforrottabb grafikát jobban el tudtam volna képzelni, de ez csak az én személyes preferenciám, de ettől eltekintve tehát lehet ugyanúgy fejleszteni a bázist, új szobákat kiásni benne, mélyíteni, tehát kicsit olyan Fallout Shelter feelingje van, új eszközöket készíteni, a meglévőeket fejleszteni, karban tartani közben az igényeit, ki kell elégíteni az ott lévőknek, tehát ez a szokásos túlélő menedzsment játék, illetve ki lehet őket küldeni a pusztába, a felfedező körül, útra, és akkor az, ahogy megy a karakter, te jó ég, hogy néz ki. Ja, tehát nekem így a grafikai megjelenítése, hogy annyira nem adja, kicsit olyan, mint a Monkey Island 92-ben, sőt, szerintem ugyanaz a grafikai stílus, amivel nincs ilyen semmi gond, azt a maga idejében imádtam meg, ha Monkey Island, akkor azt még most is imádom, de ennél a játéknál nem fogott meg. Ellentétben a This War of Mine-nal, aminek viszont a hangulata az nagyon adja. Tehát egy kicsit olyan nekem szürkél, de ez, mondom, ez még egyszer személyes preferencia. Úgyhogy ezzel játszottam egy kicsit. Nem tudom, hogy fogok-e még vele többet játszani, elvileg még a videó után egy jó másfél órát beletoltam, de még nem érkezett el az a pont, hogy megfogjon a játék annyira, hogy akarjak még vele így nagyon sürgősen tovább játszani, így a Stardew Valley meg a Factorio mellett, úgyhogy nem tudom. Lehet egyébként most sok játék lesz ennek a két játéknak az áldozata, úgymond, hogy annyira akarok visszamenni játszani ezekkel, hogy a többivel nem fogok eleget foglalkozni ahhoz, hogy beszippancsanak. De ez egy olyan kihívás, amit meg a játéknak kell meglépnie szerintem, úgyhogy akkor a labdát akkor visszapasszoltam a játékoknak. Szóval ez volt az egyik játék, nem tudom, bármi kérdésevvel kapcsolatban, érdekes, nem érdekes. Jó, akkor haladjunk. Spinben rajzolták? Igen, kb. Nekem is ez volt az első ilyen gondolatom. A másik játék viszont az tényleg jobban megfogott már, ez pedig más, mint a Battlefleet Gothic Armada, ami egy Warhammer 40k-s játék, és valami, ez viszont az ellenpont, ez valami mocskos mód szépen néz ki. Ráadásul még a játékmenet is eléggé rendben van. Tehát először azt hittem, hogy ez egy kvázi real-time stratégiai játék. Van egy kis flottád, pár darab hajóból, a hajóknak több osztálya van, tehát vannak ilyen kis fregattok, azok a legkisebb hajók, akkor jönnek a könnyű cirkálók, a normál cirkálók, a nehéz cirkálók, a korvettek, és a legvégén a csatahajók, és ezek így egyre nagyobbak, nagyobbak, nagyobbak és nagyobbak. És ott vannak benne a Warhammeres fajok, tehát most a jelenlegi verzióban, ez még megjelenés előtti, egyébként amit így kipróbálhattam, a birodalmiak vannak, tehát az imperiál faj van benne, illetve a káosz, de lesznek orkok, eldárok, illetve talán később még a nekronokat meg a taut is be fogják pakolni, de ezt csak így pletykából olvastam utána, de minden esetre van potenciál a játékban. Na és a harcrendszer az úgy néz ki, hogy megy real time az idő, viszont ha lenyomod a space-t, akkor nagyon be tudod lassítani. És ezáltal nem csak, hogy látványosabb lesz a játék, tehát így látod, hogy így az egyes lövedékek hogyan mennek, de így lehet igazán jó stratégiákat kivitelezni, illetve taktikai manővereket. A hajók egyébként úgy működnek, mint egy tengeri szimulációban, tehát 2D-s az egész szükség. Jaj, nem áll. Tehát 3D-ben nem tudod mozgatni, ami szerintem nem baj, mert így nem, nincs megbonyolítva a játék túlságosan. Tehát viszonylag könnyen lehet akkor kezelni, és nem kell matekozni, meg szögmérővel nekiállni játszani. És van elülső tüzelés, tehát előre lőnek, vagy pedig az oldalsó ágyukkal oldalra, mint egy normális hajóból tennék, és ezek közül tudsz te manuálisan váltani, vagy pedig beállíthatod, hogy menjen automatikusan. Talán be is tudod állítani azt, hogy mennyire menjenek közel az adott célponthoz, tehát ha mondjuk így akarsz legénységet áttransportálni, vagy áttorpedózni a másik hajóra, hogy ott károkat okozzanak, akkor érdemes közel engedni a hajódat. De a közelség, tehát ezen tényleg így leakadt az állam. Tehát így konkrétan bele tudsz ütközni, tehát így mi ez, ilyen faltörőkos módjára bele tudsz ütközni a másik hajóba, és azok nagyon brutálisan néznek ki, és nem kicsit sebeznek, tehát így ilyen taktikákkal kell így boldogulni. Ráadásul külön tudod menedzselni a meghajtását is a hajóknak olyan szinten, hogy az oldalsó rakétákkal gyors fordulatokat tudsz kivitelezni. És emellett minden hajó egyenként fejleszthető, különféle skillekkel, perkekkel, legénységgel, és még el is lehet őket nevezni külön, tehát mit tudom én, az ítélethozó az már így szedi áldozatait nálam, de tehát így szerintem nagyon jól fel lett építve a játék. Az egyetlen dolog, ahol egy kicsit még gyengének érzem, az a küldetés típusok változatossága, tehát jelenleg tudomásom szerint ilyen 6 vagy 7 fajta küldetés van, vagy mit tudom én, ölj meg mindenkit, védd meg a bázisokat, kísérd át a hajókat, vagy akit kísérnek, azokat lőd le. Tehát itt egy picit lehet, hogy idő előtt unalomba fullad, 6, de lesz kampány a játékban, ráadásul 4 különálló kampány, ha jól sejtem, a 4 különböző fajnak, ami meg még egy plusz ilyen menedzsment. Az a logikus. Igen. És ez az egész egy külön menedzsment vetületet ad az egésznek. Tehát a kampány az egy galaxisban zajlik, vagy a szektorban, a GOAT szektorban. Nem vagyok otthon a Warhammerben, szóval így lövésem sincs, hogy ez így mit jelent. De durva, mennyire ugyanolyan a húdja, mint a StarCraftnak. Aha. Igen, hasonlít, nagyon hasonlít. De, tehát így ha most így nem mondja... Ja, nem, ez nem baj, feltétlenül nem arról van szó, csak ja, most láttam meg, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Szóval lesz egy kampány, ami még nem tudom, hogy milyen lesz, de így a tutoriál alapján nem lesz rossz. Tehát így a tutoriál küldetések nagyon ott vannak. Kapásból úgy kezdődik az egész, hogy megcsinálod az első küldetést a kapitányoddal, és utána a birodalmiak, hát ezek ilyen vallási fanatikusok, rögtön, hogy próbára tegyék a hitét a kapitánynak, így megkínozzák az inkvizíció által, tehát így elég laza kezdet van. Közben egy olyan képet láttok pont, ahol így beleütközöm a kisebb hajóba, tehát így elég funkin néz ki. És akkor ott lesz mellette a skirmish, a mesterséges intelligencia ellen, ahol ugye külön fejlődik még a kapitányod is, és akkor úgy állokkol a játék egyre jobb hajókat, egyre több küldetést és egyre jobb bónuszokat, és ott lesz még a multiplayer más játékosokkal szemben. Szóval szerintem eléggé jól össze lesz rakva a játék, reméljük, hogy ezeket a predikcióimat meg is tartják, de tényleg baromi jól néz ki, az tagadhatatlan, tehát iszonyat részletgazdag, és ha jól tudom, ennek van egy társas, tehát ez egy társas játék alapján készül. Tehát ha rákerestek, hogy Battlefleet Gothic Armada, akkor... Még egy gyűjthető. Akkor ugyanezeket az űrhajókat meg lehet látni társas játék formában is, de ilyen kis miniatűr makettek, és ezeket próbálták meg lemásolni, és tényleg nagyon szép munkát végeztek, azt szerintem elvitathatatlan. Off topicot szeretnék közbeszúrni, csak a társasról jutott eszembe. Láttátok, hogy tízeltek egy plégingkes társast, hogy mindig 16-ban érkezik? Azt láttam, de így nem olvastam még végig, hogy az mi lesz. Én a dobozát csak egy képet láttam. Igen. A dobozát kihoztad, a játékról még semmi. Csak minek ez társas, hogyha már van egy nagyon jó játék? Na jó, ez hülye kérdés, szóval a társas az azért jó, mert ott vagy a többiekkel egy légtérben, és közben játszottak. És agyon verheted őket, ha csalnak. Így van. De na, barát, még jobban barátkozol. De a Plague Incorporation az egy remek játék, szóval azt mindenkinek csak ajánlom. És van igen. Multiplayer, meg co-op, szóval Nagyon hamar megvettem. Abszolút. Amikor így vártam negyed órákat, hogy így poppoljanak azok a kis cuccok, mert ugye az ingyenesben csak a lassabb gyorsítás van, akkor így gondoltam, hogy beruházok egy pár száz forintot, annyit ér a játék bőven. Igen, az egyik ismerősöm kezdett el múlt héten játszani vele, és mondtam neki, hogy azonnal vedd meg. Igen. Azt a 250 forintot megéri az az óra, amit kidobsz az életedből. Ja, de a mobil verzióban nincs co-op meg multi, vagy ott is van? Nincs, nincs. Hát a Steam-es verzió az 15 euró, de abszolút megéri. Most. Tehát amikor kijött Steam-re Early Access-be, akkor így még a fejlesztőnek a hölgyismerőse írta oda a leírásba, hogy hát bocsi, de én ezt a játékot nem tudom 15 euróért ajánlani, amikor a mobilos ingyenes. Aztán utána kisült, hogy az a 15 euró szép lassan bőven behozza az árát, ahogy így kerültek be az újabb feature-ök és minden más a játékba, tehát most már azt mondom, hogy ez a 15 euró majdnem, hogy kevés is érte. Tehát így pofátlanul olcsó ahhoz képest, hogy mit kínál ez a játék. Azoknak, akik szeretik ezt a fajta management pötyögést. Pont most érkezett az e-mail a fiókomba egy játék kulcs, és így nagyon rémisztő. Mi? Of Carrots and Blood. Mi? Néven fut a játék. És így a képeket elnézegetve nem tudom, milyen szert kéne szednem, hogy én ezt szeretném, szeressem játszani. Uha. Mennyire üssön nagyon. Of Carrots and Blood. Blood, igen. De milyen? Off? Igen. Hány off. F-fel? Egy vagy kettő? Egy. Tehát így a répának és vér. Úristen. De ezt ki készítette what konkrétan? What the hell is that? Itt most két lehetőség most van, vagy ilyen. És elkezdtem videót nézni, és így... Csak így azon gondolkozom, hogy... Mi? Most éppen egy kékszínű nyúl dobál répákat, miközben rémülten nézi a pálya közepén egy nagy répa. Tehát, hogy ez tényleg tipikusan... öl. Atya úristen. Két outcome lehet, hogy vagy ilyen nagyon beteg és félsz tőle, vagy ultrafán. Na várjál, Steam-es oldalon egy PewDiePie bevágással indul a trailere a játéknak. Uha. Tehát ez szerintem már megadja az alapot. Mond valamit, igen. Itt egy nyuszi megy körbe-körbe, és így rakéták mindenfele, vér, kecskék, ilyen kukacszerű hullák, és egy nagyon nagy dagat répa a képernyő közepén. Aha. Igen, viszont ezt nem mondanám, hogy nagyon profik az e-mail küldésben, mert van középen egy nagyon nagy szürke alapon fekete betűkkel kiírva a Steam key, de nincs alatta kulcs. Nincs az egész e-mailben kulcs. Tehát arról szól, hogy elérhető március 25-én, nagyon örülnénk, ha játszanál vele, ezeket kell róla tudni, de nincs kulcs benne. Csak egy kettős pont így, hogy itt lenne a kulcs. Ha így akarnánk adni neked kulcs. Nem lehet, hogy ugyanolyan színnel van, hogy ki kell jelölni? Kijelölöd. Kijelöltem direkt, nincs kulcs. Hogy erre csak az érdemesebbek méltóak, ezek hogy játszanak. Ezek is betűk a lift, ez a pingi harcos. Azt hiszem, hogy Viktor, te nem emelkedhetsz föl az Of Carrots and Blood. De nem, az orrom alá is dörgölik, hogy nézd. Így van, nem vagy elég jó játék. Nem vagy méltó a répákra, kész. Meg a nyulakra, vagy mi ez. Akkor ez a jó elment. A szemindennek tettem, hogy kellett. Na jó, hát mondanám, hogy beszéljünk hírekről, de azon túl, hogy bejelentették, hogy nem jelentettek be semmit, csak így pletykálják, hogy lesz PlayStation 4,5 vagy 4.5. Nagyon nem történt semmi izgalmas így az elmúlt hetekben. Akkor a konzolokat is három évente vagy két évente upgrade-elik. Igen, igen. De a VR-ról azt mondták amúgy, hogy jóval olcsóbb, mint a... Keresek egy magyar szót. Mint a versenytársak. $400 körül lesz. Igen, 499 azt hiszem a leakelt ár. És hát viszont azt mondták, hogy minőségre meg ugye nem veszi fel azért olyan szűkösen a versenyt. És ugyanazokat a bogyó kontrollereket fogja majd igényelni, meg egy PlayStation kamerát, amit már kb. Hány éve nyüstölnek az ami a amúgy senkinek nincs, tehát arra plusz rá kell költeni, és lesz ilyen bundle, hogy megveheted a VR headsetet, meg mindent, ami kell ahhoz, hogy használd is. Ha Istenem, amikor előadást tartottak arról, hogy a PlayStation 4-ben benne van még az az erő, kihasználatlanul, hogy VR-ban futtasson 120 frame per second játékokat. Aha. És így álltunk ezen a néztünk így egymásra, így, akik így ott voltunk, hogy ez most azt mondta, van benne ennyi erő. Hát de várjál, a játékokat nem tudja. A PlayStation-t a Sony készíti, az meg egy japán cég, és a japán animékből tudjuk, hogy minden főhősben ott szunnyad még a hatalmas nagy erő, amit csak unlockolni kell, fel kell szabadítani. Értem, és akkor kiadnak egy sajtó... Szóval kiadnak egy anyagot, hogy ezt a szöveget kell felolvasni a PlayStation kamerádnak, és akkor így állokkolódik belőle. Igen. Az erő, szuper csillagharcos PlayStation. Még. És így elkezd lángolni a polcon, úgyhogy át kell rakni egy fémvödörbe. Meg amúgy ezzel a PlayStation 4.5-tel konkrétan a Sony is megmondta, hogy túl gyengén adták ki a gépet. Amit amúgy mindenki tudott, de hogy... Ami egy picit erősebb, mint az Xbox. Igen, pont ezt akartam mondani. Na mindegy. És egyébként mit fog tudni ez a 4.5? 4K-t. Mivel lesz ez? Ja, hogyne, hogyne. Erősebb. 4K, persze. 4K. Ugyanúgy, mint hogy az előző generáció tudja full... Nem, a jelenlegi generáció tudja. Igen. Úgy fogja a 4K-t. Igen. Szóval, hogy állítólag a 4K miatt tervezik, de hát... 4K tényleg benne van a cégben, te jó. Igen, jó, az amiatt csinálják konkrétan. De lehet, hogy akkor az 1080p-t legalább jól fogja vinni, hogyha... Nézd, ha az 1080p-t tartja legalább egy 25 FPS-sel, akkor jók leszünk. Ha jó. Hát a nagy kérdés, hogy lehet-e upgrade-elni, vagy tényleg 2-3 évente új konzolt kell venni. Ne kezdjük el ezt az upgrade-elős dolgot, mert a konzolnak pont ez a lényege. Igen. De hogy úgy, hogy mit tudom én, akinek van régi, az így beviszi, és akkor becseréli, vagy mit tudom én. Pont ezt olvastam én is, akik így támadták. Hogy ez megvalósítható. Hogy a konzolos életérzéshez az tartozik hozzá, hogy ezt úgy megveszed, bedugod, és úgy megy. Így és van. Nem kell hozzányúlni. Hogy nem működik, meg nem úgy, mint a PC, hát, de minden, minden rá van optimalizálva, tehát hogy a konzolok esetén ugye a kódolók, tehát a programozók azok, akik szívnak, a PC esetén meg te vagy az, aki szív. Tehát ez a különbség így a kettő között. A Steam machine-nál meg mindenki szív, az azért jó. De ez így... Én... Szóval, na mindegy. Na mindegy, nekem, okay. Én elhiszem, hogy kell egy erősebb konzol. Ámen. De hogy alapból nem vennék konzolt igazából, és úgy meg, hogy még gyakrabban kell újat venni, úgy meg főleg csak elveszi a kedvem tőle. Alapból vennék konzolt, viszont így, hogy gyakrabban kell venni, lehet, hogy nem. Így nem, igen. Tehát ugye a PS4-et a játék exkluzívok miatt. Tehát ugye amikor uh-huh. úgy volt, hogy a No Man's Sky az PS-re jelenik meg csak eleinte, akkor így már így jeleztem is azt mondjuk, hogy most különítse el a költségvetést egy PlayStation 4-re, mert amint az a játék megjelenik, azonnal rárepülök. De aztán amint bejelentették, bocs, vissza az egész lesz PC-n is, rájöttünk, hogy a konzolunk nem elég erős. Nem tudom miért, tényleg nem tudom miért. De hogy nem mindegy, furá. Meg a Microsoft az mostanság már egyre jobban pusholja azt, hogy a konzol, az Xbox és a Windows platform között mekkora nagy átmenet lesz, tehát hogy így kommunikálnak egymással az eszközök. Nem lesz most már Xbox exkluzív játék, hanem ami kijön Windows 10-re, az Xboxra is, és vice versa, és ezzel próbálják valószínűleg a Windows 10-üket is sokkal inkább promózni. Szóval egyre jobban közelítenek egymáshoz a konzolok és a PC, architektúrában is, tehát egyébként hardveresen is egyre közelebb vannak egymáshoz, tehát hogy ez így tökre érthető, csak azért az alaptéziseket ne felejtsük el, hiszen nem akarunk eszközöket cserélgetni, nem akarunk videókártyákat cserélgetni, nem akarunk drivereket telepítgetni, nem akarjuk azt, hogy szívasson minket az eszközünk, és ezek a konzolos mentalitások, én ugye nem játszom gyakran konzolon, pedig egyébként van már izém, Quantum Break-em, úgyhogy lehet, hogy el kéne kezdeni. De hogy ezektől meg nem tudom, valahogy távolodunk. Igen, valószínűleg ti nem találkoztatok ezzel, de egy nagyon vicces sztori elmesélhetem, nem feltétlenül strictly gaming a dolog. A A héten érkezett egy Windows 10 update, ami úgy nézett ki, hogy a gép úgy döntött, hogy update-el, és stream közben újraindult kéretlenül. Nem dobott ki semmit előtte, nem kérdezett semmit, fogta és lecsapta a rákba. Beupdate-elt azzal a szöveggel, hogy ez most a világ legfontosabb update-je ever. Rájöttünk, hogy valaki lopja az információitokat rajtunk kívül, és utána nem működöttek az Aver médiás eszközök. És így szépen sorban végigmentünk a stúdióban az összes gépen. Illetve egy még nem update-elt be, vagy csak nem vettük észre. Úgyhogy szépen mostában a driverekkel nem vagyok annyira jóban, meg így a driver frissítésekkel, meg az összes frissítéssel. És az volt a megoldás, hogy ki kellett venni a gépből a felvevő kártyát, és átrakni egy másik PCI slotba. És akkor fejtsd meg. Az úgy user-friendly. Ez a kapcsolat ki és kapcsolat be újra Windows Update verzióban. Igen, Windows Update version. Egyébként, ha már itt szóba hoztad a Windows kapcsán, most ugye van egy másik nagyon kényelmetlen téma, az pedig ez a... Hogy is hívják? Windows Universal Platform, vagy mi a neve? Tehát a lényeg az, hogy a Windows boltot, a Windows 10 Store-t, azt ki akarják terjeszteni minden játékra, és akkor ott azon keresztül a Steamnek akarnak konkurenciát csinálni. Nagyon bejött eddig mindenkinek, kipördődök. De sokkal kontrollálóbb lesz, mint a Steam. Tehát a Steamre nem ismerem a másik oldalt, hogy ez játékfejlesztő oldalról hogy néz ki, hogyha a Steamen akarsz valamit így megjelentetni. Gondolom Steamen keresztül be kell fizetned nekik pénzt, akkor utána ott leboltolni, megbeszélni a Steames tech arcokkal, de a Windows-nak a rendszerében egy nagyon kemény auditálási rendszer is lesz, és olyan szinten akarják kontrollálni az egészet, hogy te a Windows rendszerén keresztül nem letöltöd a játékot, és akkor ott lesz a gépeten, és futtathatod, hanem az exe fájlt, tehát a játék futtatásához szükséges fájlt, azt továbbra is a Windows szerverein fogják tárolni. Tehát neked kvázi csak így virtuálisan lesz ott a játék a gépeden, de semmit nem tudsz hozzányúlni. Erről nem beszélgettünk már? Nem, erről még nem. Korábban, hogy ez mennyire nem jó ötlet? Ez még nem, mert ez egy viszonylag új keletű hír, ez ilyen másfél vagy két hetes maximum. Úgyhogy nem hiszem, vagy valami hasonló témakör kapcsán, viszont az biztos, szerintem hogy ez egy nagyon kontrolláló. Szerintem az online streamelt játékok témakörben igen. Beszéltünk, ez egy fokkal trükkösebb, itt nem streamelik az egész játék. Mi streamelnek egyáltalán ilyenkor már? Nem tudom, de ezen még a játékkészítők is felháborodtak, hogy gyakorlatilag így a Windows teljes mértékben lezárja a játékot, de olyan szinten, hogy például egy XSplit vagy egy OBS sem fog hozzá tudni férni a játékhoz, tehát nem tudsz vele még a csak Capture Card-dal tudsz például játékfelvételt csinálni. Esetleg még a Windows 10-es felvevővel. De... Az egy zseniális szoftver. Amúgy van, aki használja a Windows Store-t. A Windows Store. Hogy én nem tudom, hogy letöröltem-e az egyéb alapalkalmazásokkal egyetemben, amik felvoltak a Windows 10-en, de nekem nincs is ráadásul Windows-os start menüm, úgyhogy de van áruházam nekem is. De az áruház nem hardcoded az operációs rendszerbe? Tehát, hogy így de ezt szerintem törölhetetlen azért van még itt. Nem, van uninstallgom. Nem lehet valami szagom, de nem csinál semmit. System papatörlése. Berúgják mögött az ablakot, és ilyen kommandósok hupadnak be, és igen, így rásokkodnak. A hajtoló licenszerződés. Ja. Egészen addig, ameddig nem változ anyáradzó zöldséggé. Egyébként a Windows hardcoded appok közül mindegyiknek van szinte uninstall gombja, és egyik sem működik, úgyhogy... Mi meglepő. Így van. De egy pár működött, azokat leszettem legalábbis. És volt valami, amikor valami Microsoft terméknek, valami Office paknak, vagy valami ilyesminek a háttérben futó cloud alkalmazása miatt nem tudtam update-elni a videókártya driveremet, illetve nem tudtam bekapcsolni a másik videókártyát a laptopban, és nem is tudtam, hogy az mi. Tehát ugye a neve az nem az volt, hogy mint Microsoft Cloud, vagy valami ilyesmi, hanem volt egy ilyen nagyon fura nevű exe, amire így rákerestem, és akkor kiírták, hogy igen, ez a kikapcsolhatatlan cloud frissítés a program, amire nem is tudtam, úgy tudod megoldani, hogy. És akkor így volt egy nagyon hosszú leírás, hogy hogy tudod kikapcsolni legalább addig, ameddig tudsz valamit csinálni egy hiányában, de úgyis újraindul majd. Igen, úgy a Windows 10-et egyébként a cégek se nagyon szeretik, ugye, mert nem örülnek annak, hogy Cortana belepofázik minden céges infóba, meg úgy egyébként se. Szóval a cégek is így viszonylag nehezebben adaptálják a Windows 10-es rendszert emiatt, meg még egyéb más millió ok miatt, amit én nem ismerek, meg nem is fogok valószínűleg sohasem, de nehéz a dolga most a Windows 10-nek. És egyik oldalon tényleg... Én nem maradtam, mi ez a Cortana belebeszél? Hát a lényeg, hogy van egy Cortana applikáció, ami gyakorlatilag ilyen nézi folyamatosan, hogy te mit csinálsz, hogy csinálsz, és így meg lehet kérdezni, hogy Cortana, milyen idő lesz ma, és akkor így kikeresi az internetről, és akkor oda tolja neked az előrejelzést például. Tehát ez igen, az a Microsoft Siri. Igen. Hát ez ki van kapcsolva. Nem bizakodnék abban, hogy bármit ki lehet kapcsolni. A cégek így pont az ilyen compliance, meg ilyen biztonsági rések miatt nem annyira szeretik. Meg hát nem is működik rajta sok ilyen spéci céges alkalmazás úgy, ahogy azt szeretnék még. Ismerősöm például így a rendőrségnél dolgozik, és ő mondta, hogy a rendőrség is így meg, vagy nem a rendőrség, a Windows 10 megbukott a rendőrségnek a tesztjén, mert nagyon fontos rendőrségi szoftverek nem mentek rajta jól, meg úgy egyéb dolgok voltak. Tehát... Igen, ilyenkor a Windows 10 bukik, nem a rendőrségi szoftver nem kezdődik. Jó, ez már egy másik aspektus, de Windows igen. De... 95 óta nagyjából, de mindegy. Nem könnyű adaptálni. Hadd meséljem el csak gyorsan, hogy a múltkor egy egészségügyi intézményben voltam, és az egyik gépen láttam a képernyő kímélőt, ami az a szokásos, labirintusos volt, amit a Windows 95-ben láttunk utoljára, de lehet, hogy még a 98-ban is benne volt. Lehetett tölteni mindegyikhez egyébként. De nem hiszem, hogy kórházi vagy egészségügyi intézményi gépre valaki letölti, mert ő azt... Amúgy azon tipikusan Windows 95-ök futnak, tehát ezt rendszeresen látom én is. Igen. Vagy MS-DOS. De komolyan, amikor ilyen DOS parancsolt, meg ilyen DOS, Norton Commandert látok még így gépeken. Basicben ír valamit ott. Így közintézményekben. A volt mostanság a repteres balhé, emlékszel arra, Csonti? Repteres balhé. Beszélgettünk is. Igen, hogy a valami repterre kiderült, hogy nem tudom, 92 óta nem volt frissítve az operációs rendszer, mert hogy addig nem állt le a repter. És így egyszerűbb volt így nem frissíteni. Vagy valami ilyesmi, tehát ilyen nagyon-nagyon régóta. Hát... Az a baj, hogy lehet, hogy ilyen 8 bites rendszerek vannak, és egyszer csak kifutnak belőle, és akkor mi lesz? Ja, Istenem. Nézd, ha nem nyúlnak hozzá a rendszerhez, nem fog tönkre menni. Ez így ilyen dolog. Egyébként is van egy ilyen mondás, a biciklis ismerőseim között ismerem nagyon meg, amikor mi szereltünk biciklit mindig, ez volt a mondás, hogy ami nem romlott el, azt ne javítsd meg. Erről, hogy hozzányúlsz, csak baj lehet. Tehát, amikor így valamihez hozzányúltam, mert meg akartam amit oldani, és akkor így kiderült, hogy belülről szét van rozsdásodva az egész, és így ki akarom cserélni ezt a csavart, mert egy kicsit barna, és aztán kiderült, hogy teljes vázat kellett kicserélni, és így akkor jó. Úgyhogy inkább ne nyúljunk hozzá attól, mert most érted, 24 éve nem volt frissítve, az igazán még nincs egy negyed évszázad, szóval nem is tudom, mire pörgünk. Működött, vagy nem működött? Viszont nekem van egy ellenpéldám arra, amikor a rendszer már nagyon komolyan megköti így a kereteket. Mégpedig az, hogy volt ismerősöm, aki vásárolt új gépet talán másfél-két évvel ezelőtt, és így hívott, hogy hát most vettem új gépet, és tök lassú, és nem lett jobb, meg minden, és akkor már viszem vissza a boltba, és akkor azért reklamálni fogok, hogy csak mi ez. Csak gondoltam, szólok. Igen, és akkor, hogy nincs esetleg valami ötletem, mert hogyha ez így nem jó, akkor ő olyan botrány csap a boltba, amit még nem látott a világ, hát mondom, jó, várjál, milyen gépet vettél? Elmondta a konfigot, jó, kérdeztem, és milyen oprendszer van hozzá? Hát Windows XP. Mi? Windows XP, és ilyen i5-ös, vagy olyan kaliberű processzor, 8 giga RAM, meg minden. Jó, mondom, abból hármat lát az XP-t, meg a processzor is szerintem így már kínai neki, tehát így És igen, tehát ez meg az ellenpélda, amikor már a szoftver annyira elavult, hogy nem képes kezelni a modern hardvereket. De azért az megveszik alá, mert az biztos jó. Hogy egy mai géphez XP-t adj. Hát jó, nem volt éppenséggel így az informatikában járatos az ismerősöm, szóval ez így előfordul. De én simán kinézem, hogy egy-két közintézményben is ezeket az özönvíz előtti 90-es években leprogramozott szoftvereket használják, mert az milyen jó, és mindenkinek a mancikának arra áll rá még a keze, ugye, és megveszik alájuk a több százezer forintos vasat, ami körülbelül a kvarc órán már elhajtaná azt a szoftvert olyankor. Tehát így több fölöslegesen. Vagy pedig ugye valakinek nagyon kellett az a közbeszerzési pályázati pénz, ugye. Ez ugye nem ritka eset szintén. A parlamentben nagyon rá vannak pörögve a politikusok, hogy nekik kell a laptopon a billentyűzet között ez a kis bogyó, amit nyomogatni lehet, mintha egér lenne. És akkor azt hiszem érintőképernyő, és van rajta touchpad és bogyó. Mert hogy nekik kell az a bogyó, de... Egyébként a szoftverfejlesztés, illetve a szoftver updateléssel van egy jó sztori, ez egy ilyen nagyobb cégnél történt meg, hogy azt hiszem, hogy főleg ilyen projektmunkákkal foglalkoztak, és akkor ki volt adva egyszer a programozóknak, hogy valami ilyen komoly szoftvert csináljanak meg, amivel majd a cég tök jól fog működni, és akkor csinálták, ugye mindegyik szűk határidőre volt, és akkor mindig, amikor eljutottak oda, hogy le kéne adminisztrálni, mit csináltak, akkor így hagyták, mert más meló van, meg többet kell dolgozni, és nem foglalkoztak vele. És akkor egy ilyen pár év után, ugye, tehát tipikusan az ilyen projektekkel foglalkozó részek azért elég gyorsan cserélődnek, és egy pár év után lecserült az egész banda, és akkor így szóltak, hogy hát ehhez a szoftverhez valamit update-elni kéne, mert hogy nem tudom, min éppen nem működik, és így visszanéztek az adminisztrációs részlegre abból az időből, és így látták, hogy minden így blank. És így mondták, hogy de hát nekünk kell ez a szoftver, és ezt update-elni kell, úgyhogy végül az lett a vége, hogy ott voltak a programozók, látták, hogy működik a szoftver, és így nulláról az egészet újra meg kellett csinálni. Ez nagyon az ilyen baráti alapon készülő szoftvereknél, mert én esetlenek, hogy amikor tényleg így a harmadik, negyedik ilyen, jaj, még az kéne, hogy. És akkor így belerakják az összes, jaj, még az kéne, hogy ott, és akkor már is senki nem tudja, mi történik pontosan, ahol. Hát az első munkahelyemen pont így a dohányzóba született egy-két fejlesztési ötlet, az a de jó lenne, ha ez így benne lenne. Ó, ezt király, megcsináljuk! Lefejlesztették, kirakták, és akkor így lettek bugok, meg minden, azt kiavították valahogy, senki sem tudta, hogy igazándiból a kód az min alapszik. Tehát volt, amikor már én oda kerültem, akkor voltak olyan legendák, hogy olyan rendszerek működnek az oldalnak, meg az adatbázisnak a felépítésében, amit egy ember leprogramozott, meg kitalált, viszont azt az embert már azóta elküldték, és rajta kívül senki nem tudja, hogy működik. That's a service, szóval így oké. És utána azon ment el egy egész év majdnem, hogy refaktoráltak minden kódot meg egyebet, és a fejlesztőknek az erőforrásai ezzel mentek el túlzott. Azért az elég sok pénz meg idő, hogy ilyeneket újra meg kell csinálni. Hát igen, de hát ez van, amikor a know-how-t nem írják le, meg nem dokumentálják rendesen, és csak úgy a dohányzóba születnek a fejlesztések. Ezzel is lehet haladni, nem azt mondom, csak ezt hamar fel kell ismerni. Nem célra vezető, igen. És lépni ellene. És ne rúgjuk ki azt az egyetlen embert, aki ismeri a forráskódját a programjainknak, mert az sem túl bölcs döntés. Egyébként mi alapján van? Mert azt látom, hogy Csonti neked, meg az én webkamerám van tükrözve, és Siriusi, meg a Viki-é nincs. Ez ilyen random? Nem tudom. Hogy mondtad meg, hogy az enyém tükrözve van-e, vagy nem? Onnét, hogy hát amit látok a beszélgetésben, meg amit látok ott a képen. Ja, hogy azok egymáshoz képest. Igen. Érdeim, megijedt, hogy beszélgetni, megnézni a nappalit, hogy néz, hogy áll. Ott néz hátra is az ablakon, itt bekukucskálok. Nem tudom. Ez ilyen Skype magic. De ha már itt tartunk, mit csináltok a jövő héten? Az enyém tükrözve van. Én iskolába megyek, mert nekem nincs szület. De csak 23-ától van, nem? Szünet. Az egyetemeken egész hét van. Mármint a több. Jobb helyeken egész hét van. A jövő hét alatt a mostani hetet értjük? Ja, igen, hétfő van. Igen, igen. Ki kezdi? Akkor Simon, mit tervezel a közeljövőben így YouTube-ügyileg? YouTube-ügyileg most ráálltam, hogy én megtanulok streamálni, és majd streamálni fogok. Ez eddig abban merült ki, hogy volt egy stream összerakó stream, ahol igazából abból állt az interakció nézőkkel, hogy ez így most szép, így van elég FPS, így nem akad össze-vissza. És utána pedig volt egy ilyen scheduled stream, amiben pedig fél óra után sikerült meghalni a netemnek, mert miért ne halt volna meg, de egyébként nem szokott ilyet sose, de szépen lassan el fog indulni, és streamelgetni akarok majd egy pár játékot, amikor van időm leülni. Meg faktóriózni akarok. Az jó. Azt viszonylag egyszerű streamálni. Aha. Faktoriót ezt abszolút streamben lehet jól játszani, vagy pedig úgy, ahogy azt beszéltük, hogy így játszol vele, haladsz, elérsz egy szintet, és akkor azt így megmutatod. És akkor megmutatod. Aha. Mert én ezt választottam. Beszúrnám, mint videósok a videósoknak, hogy itt van az akció, mire egész életetekben vártatok, le van akciózva a Vegas Steamen, csak 333 dollár. Hát nem is lőttem messzire, kicsit több. Új, jó, hogy szólsz, megyek, meg kell vennem. Hajrá! Csak jeleztem, gondoltam, hogy értitek, le ne maradjatok már erről. 91. És nem tud videókártyával rendelni. Ó, az nekem akkora nagy csalódás volt, hogy így, amikor elkezdtem így videózgatni, és akkor mondom, legyen egy nagyon király szoftver, amivel szerkesztem a videókat, hát akkor Sony Vegas, tüp-türüp, na mennyibe is kerül, mennyi? Úristen, és akkor az a... De hál' Istennek megtaláltam a Movie Studio verziót, ami a kis testvére, az úgy viszonylag egy ilyen emberi 30 000 forintba kerül csak, tehát az is sok, de az úgy még szerintem emberi léptéket használ. Nem tudom egyébként, mi kerül ebbe ennyibe. Egyébként, ha a streameléssel kapcsolatban bármi, nem tudom, bármint tudok segíteni, vagy ilyesmi, akkor szólj nyugodtan. Ja, köszi szépen. Streameltem már valamennyit. Előfordul, hogy szoktál streamelni. Én? Te? Igen. Mert hogy nálad mi várható, tudod? Igen. Én amit a múlt hétre ígértem, igazából... Most. Megint előfordult ez az eset, amikor felvettem az Avermédiával a képet, meg a hangot, és felvettem külön a facecamet a kamerával, és ha egy helyen összepasszol a két videóanyag, akkor máshol nem passzol össze. Úgyhogy jelenleg ezen a problémán dolgozom elég erősen, hogy tudom. Mégiscsak ez egyébként a Mario Kartnak a DLC-jéhez. Miben vetted fel? Tessék? Miben vetted fel mind a kameraanyagot, mind pedig a játékot, file formátumok, meg milyen programmal, meg ilyenek? Hát a kameraanyagot azt külön a DSLR gépemmel vettem fel. Ja, az jó, az rendben kell, hogy legyen akkor. Igen, az Overmediát meg MP4-be. Az nincs rendben. Azt nem fog menni Premiere Pro-ba. Nem, az nem fog menni Premiere Pro-ba. Tehát az vagy csak erre az alkalomra állját Vegasra, mert az be fog jönni valószínűleg jól, vagy vannak kódolók, amikkel át tudod kódolni a fix FPS számúra, az egy nyilván ez egy plusz renderelés gyakorlatilag, vagy az nem lesz rendesen, hogy. Tehát ezt nem fogod tudni összehúzni. Össze tudod húzni. Hazugság lenne azt mondani, hogy nem fogod tudni összehúzni. Meg csak nem lesz kellemes. A Sony Vegasnál alapesetben nekem nem ette meg az MP4-et. A Vegas nem ette meg az MP4-et? Nem ette meg, ez a Movie Studio. A Pontélyes nem eszi meg. Külön kell módosítani benne az Inify-ban egy sort, illetve hogy megbevegye. És akkor gond nélkül beveszi. Ez de durva. Úristen, amikor ilyenekkel fog... Még egy dolognak után nézek, mert lehet, hogy van egy... valami, azt hiszem, hogy vagy a hangon, vagy a képen, ha rátolsz egy valahány százalékos lassítást, akkor lehet, hogy nagyjából összeigazodik, de hogy ez ilyen esetleges, és néha bejön, néha nem. Meg tudom neked, mennyi ez a százalék. Jó, köszi. De amúgy igen, gondoltam, hogy a következő pár napom az a googlizgatásról és a próbálkozásról fog szólni. Vagy. De a lényeg, hogy készülőben van a Mario Kart egyik DLC pályája. Nekem olyan sikerült a Vegas-szal még régen összehozni, hogy újra raktam a gépemet, és a Fraps az ugye akaratlanul is rak a C-re fájlokat, annak ellenére, hogy ugye nem oda telepítem, és tök jól működött, meg minden, felvettem az anyagot, és így be akartam dobni Vegasba, és akkor így kidobta, hogy valami probléma van, nem ismeri felé, megmondom, ez a Fraps ez eddig mindig felismerte, és rákerestem Google-be, és nem tudom, hol találtam meg, de kiderült, hogy az újrarakással az encodereket, amiket a Fraps használ, meg a Vegasnak segít, hogy felismeri, azt letörölte, és gyakorlatilag egy újrarakással sikerült visszarakni, de tök vicces volt, hogy működik a Fraps, tökéletesen felveszi az anyagokat, megpróbálom behúzni Vegasba, és így ez nem tetszik. És így miért nem tetszik? Eddig tetszett? Jaj, ne, ezek annyira, ezek a kodekek, meg az ilyenek, amikor rohangászol össze-vissza, meg a .ts file formátumot, ami meg, ahol meg nem megy szét az FPS szám, mert itt az a probléma, hogy annak ellenére, hogy ez egy hardware, ami rögzít, azt hinné az ember, hogy fix az FPS szám, de hogy nem az, hanem ugye így ingadozik, ilyen minimálisak az eltérések, tehát azért nem az van, hogy hirtelen leesik, és 14 frame-mel rögzít, mert ő úgy döntött, de hogy azért ingadozik ide-oda, és akkor van olyan másodperc, ahol nincs meg a 30, sőt a 30 sehol sincs meg, hanem 29,97 az, amivel ugye általában vesz, és akkor ez a 97 leesik 27,9-re, és akkor a Premiere ezt valamiért nem tudja kezelni, és nagyon sokan kérték már a készítőket, meg hát ugye a fejlesztőket, hogy mi lenne, ha ezt meg tudnátok oldani. Mert értitek, vannak más programok, amik meg tudják oldani, de ugye a Premiere az egy, az nem a gameplayezőkre fókuszál alapvetően, nyilván. Hogy emiatt ez egy ilyen nagyon-nagyon hisztis program ilyen téren. Ez egy nagyon kemény leszke volt megtanulni egyébként. Majd egy hónapnyi képanyaggal, úgyhogy ugye az három embernek 300 óra képanyaggal tanultuk meg azt, hogy mennyire el tud csúszni a hang, hogyha nem jó a dolog. Ja, úgyhogy erre vigyázni kell. Nálad mi várható ezen a héten? Nem tudom, nagyon parás ez a hét, mármint hogy... Ilyen nagyon ritkán előforduló események vannak, mint például, hogy most volt bátyának a szűnapja, és pénteken megyünk el egy társasozós, ilyen kávézós helyre, tehát, hogy péntek is kiesik, a szerde is kiesik, mert akkor meg a nyomék nézik meg a lakást, halvány elképzelésem sincs, mi várhatok. Minecraft lesz, de nem stream, hanem videó. Tehát holnap Minecraft stream nem lesz, egy videót felveszek, be is van állítva már most az ébresztő órám hétre, mert aki van kapcsolatában, mert vissza akarom állítani a napi rendemet, nekem ilyen nagyon rossz a napi rendem egyébként, nagyon rosszan kelek reggel, és ezt vissza akarom rángatni, és akkor, ha lesz időm, akkor csinálok videót. Kéne csinálni videót. Minecraftot szeretnék csinálni mindenképpen, és az a helyzet, hogy Minecraft volt többet is, mert hát ha nincs stream, akkor valamivel kárpótolni az embereket, de így ígérnem nagyon tudok semmit, pedig nagyon érdekes dolgok vannak nálam. Nagyon-nagyon érdekes dolgok várják azt, hogy contentet kreáljak belőlük, úgyhogy megpróbálom a lehető leghamarabb összehozni. És akkor, ha jól sejtem, már csak én maradtam hátra. Halász meg minket, gyerünk! Igen, halljuk, következő negyed óra tiéd. Ilyenkor én mindig így, nem tudom, legkülönben már lehet, hogy bekészítek valami Punisher szettet ilyenkor, vagy igazoló. Na, hát akkor... Remélem, ezt lehetett hallani. Igen. Na, hát akkor van nekem bekészítve kettő darab Division videó, amiből az egyiket szerintem kukázni fogom, mert rájöttem, hogy csak úgy ukfuk-fuk bemegyek a Dark Zone-ba, az nem olyan fun, mint ha már játszottam is ott, és tudok róla valamit mondani is, hogy az milyen. Úgyhogy valószínűleg azt még újra fogom venni, de még Divisionből mindenképp várható. Új játékok terén a BlazBlue, ami egy verekedős játék, ilyen anime stílusú verekedős játék, az feltétlenül majd a következő egy-másfél hétben az meg fog jelenni. Tehát van egy olyan játék, hogy Star Sector, ami hát ilyen űrhajófejlesztős, lövöldözős, ilyen kicsit indie, érdekes játék. Elkezdtem vele játszani, de igazat megvalva kicsit bonyi volt, úgyhogy az első fél órában nem fogtam fel belőle túl sokat, de majd kicsit még beleteszek néhány órát, és akkor remélhetőleg majd összeáll a kép. Nekem így jónak tűnt a videók alapján, csak mondom még, amennyit játszottam vele, egy kicsit elrettentem, úgyhogy majd még adok neki esélyt. A Hitmannel azt a szerencsétlen párizsi pályát azóta se kezdtem el, és ez még mindig hátra van, hogy nekiálljak, és akkor ezt szeretném majd videó formájában is megörökíteni. Azt nem döntöttem még el, hogy így szűzen álljak neki a pályának, vagy egyszer legalább álljak neki, és akkor utána a következő próbát rögzítsem-e videóba, hogy az lesz-e jó. Mindenesetre azt még mindenképp szeretném. És ami viszont itt van, az a Hearthstone, és Hearthstone fronton szeretnék majd ilyen kártyanézős videót csinálni, ha nem is feltétlenül a héten, de a jövő héten is addigra már elég sok videó lesz, illetve meg szeretném csinálni azt, hogy az e-sport festes felvételeket valahogy, vagy e-sport festes videókat, amiket sikerült kimenekítenem valamilyen módon, akkor az internetre is feltöltöm. Most már így kezd körvonalazódni bennem, hogy ezt olyan formában fogom megoldani, hogy egy élő közvetítés keretén belül így itt leszek én, és akkor így bevágom a felvételeket, és akkor azt úgy veletek együtt nézem majd meg, és akkor így kommentálom, és akkor úgy nem kell külön vesződnöm a videó szerkesztéssel sem, azt a másfél órát rá kell szánnom így is, vagy úgy is, és akkor az így tök jól meg lesz, az XSplit és a YouTube pedig elintézi nekem a háttérmunkát, úgyhogy ezt igen kényelmesen fogom megoldani. Ezt leszámítva pedig Rust, Stardew Valley és Factorio hegyek, amik így nálam befigyelnek, és mivel most van őszi szünet, én szeretném egy kicsit megnyomni a kontentet, hogy ha már így sokan lesznek otthon, akkor ebből legyen mit nézniük. Úgyhogy na, én így ezt terveztem így a következő. Hát nem mondom, hogy egy hét alatt ezt így mind abszorbálom, de talán két hétben. És akkor itt szerintem érdemes egy olyan fontos kitételt tenni, hogy jövő héten várhatóan nem lesz CubeCast, mivel húsvét van, és valószínűleg mindenki locsolni fog, meg egyéb dolgok lesznek. Nem már! Megértettem! Én már készültem! Igen? Mi? A szülinapom lesz. Úristen. És te szülinapodon nem mondtad volna azt, hogy forduljatok fel mindannyian, muzikáim, én megyek inkább alkoholizálni? Pont az este 7 óra az, amikor már telve vagyok tartával, és csak feküdni tudok. Viszont hát ez jó. Új info, akkor várjunk, ez még valahogy megpróbáltunk adaptálódni. De azt majd csak adáson kívül megbeszéljük. Mindenesetre a hétfő este az valószínűleg nem fog menni, mert én fizikailag nem leszek itt a gép előtt sajnos, mert máshol leszek testileg. Én most, hogy ezt mondtad, most értettem meg, hogy miért beszél mind asszonyka családja arról, hogy húsvétkor itt lesznek, és hogy miért fontos ez a téma most. Én eddig így nem értettem, hogy miért beszélünk valamiről, ami ennyire távol van. Igen. De sok mindent megváltoztat. Bennem is így egyébként a múlt hét közepén realizálod, hogy úristen, jövő héti végén már húsvét van. És tehát így a mondokorra is úgy készültem, hogy jó, megyek akkor szombaton, és akkor így mondja asszonyka, hogy te nem mész sehova szombaton, mert családi program van szombaton. Miért? Mi van? Hát húsvét. Ja. És akkor ezt így összeszervezték, vagy így hogy, és akkor így, húsvét, és akkor naptár, és így. Szóval jövő hétfőn lehet, hogy lesz egy hét pihenőtök, de utána jövünk visszatöretlenül. Ó, és nézzétek az elköszönésre, itt a cicai. Cica. Na, úgyhogy ez volt a 30. CubeCast podcast adás. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és tartalmasan tölt ez a két órátok is. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, és külön Simonnak is, hogy jelenlétével emelté az est fél. Köszönöm szépen a meghívást. És a moderátorainknak is, hogy tartották a frontot a chatem, amennyire lehetett. És akkor legkésőbb két hét múlva találkozunk, ha csak nem így, lesz így. Másként. Mindenkinek jó szünetet meg. Igen, ebből a hétből, ami van még hátra, azt is. Kellemes húsvétot és minden más egyebet. Játsszatok sokat és okosan. Sziasztok! Sziasztok! És akkor most jön az EFIC befejezős rész. Készültél, Viki, valami viccel? Nem készültem viccel, de én olyan beteg vagyok. Beteg, tényleg. Mit fáj? Ermin. Szegény. Ja, mármint, hogy így egészségügyileg. De igen, az, hogy így mi a... Ja, hát köhögök, meg fáj a torkom, meg most elkezded beizelni az orrom, és pont a stream előtt bevettem egy gyógyszert, hogy na, akkor tök jó, jól fogom érezni, és most így tökre érzem, hogy kezdek szétcsúszni, úgyhogy innen az ágyba fogok átmászni. Ó, az ágyba oda gurulsz és játdolsz. Igen, igen. Hát akkor külön nagy respekt a harcos amazonunknak, aki dacolván a vírusokkal életerejét áldozza a podcasttel. Ja, hát egy kis behind the scenes, na, ha már. Kérdezték is közben csetán, hogy a fal vagy vászon mögötted a green screen. Ja. Menni eléggé. Kipróbáltad már? Aha, van is egy videón fent, és működött. Jó, hát nyilván még nem vagyok.